Molim. Alkohol? Mora da imam alkohol, znate koliko rakije smo doneli. Da, Jole, prešli put ste ovo otišao. Pa mislim da nije ispod stola dole kod vas. Ne, baš gledam na alkohol, ne rakiju, ali može i rakija da potvrne. Ovdje se rakija nateže. Evo, Lazarević. Djete, Marina, znaš koliko su ovdje nateže rakija, šta je ovo, ja ne znam. Ne mislim da je malina, pazite. Malina ili jagoda? Fuj, što smrdi ovo. Ona bosina? Nije, to nije bosina. Ne, ovo nešto, ovako... Bog te pita šta, bolje daj ti tu Lazarević. Evo, prosim. Dajde, ja domataj me tamo. Neću domatajam, nego da ovdje me peče od ove kanjele. Pa profesor, moja moja baba kaže. Joj, da ti premaći. Ali gumovica je za spolnu upotrebu. Ništa ti je lepo, pa ti vidiš. E, kad imate temperaturu, samo se rakija stavlja, da. Znači ovdje, ovdje, da, ovdje ili na prepornje, da, da, nigde drugdje. Samo tu. Znači, a ono što nam stavljaju na stopala, što stavljaju? Ne, to se ne stavlja. To je ovaj od kuma moje sestre pedijata. E, Marina, što me slikaš ovako? Ajde! Profesorka, treba se malo ispere unutra i malo s polja. Ma jo, ne moram malo ovdje, peče mi jezivo. A, kako me peče. E, ajmo ovako. Gledaj ovo sad. E, da služi. Crtajte svoju kartu posebno na papiru. Svaku svoju kartu zna. Astrološki treba da se desi, a on ne reaguje. Znači, ponaša se kao da se ništa ne dešava. Ili vam kaže da se ništa ne dešava. Pogledajte prvo elemente koje osoba ima. Najglasnija je vatra. Vatra čuje da priča sve u glas šta se dešava. Drugi po redu element je vazduh. On će također misono da se rastrtlja. Znači, vatra skače, nema strpljenja, nema živaca. Vazduh trtlja priče. Zemlja se ukopa i čeka, voda se povuče i ćuti i ne progovara. Kakvi god tranziti bili na nebu, vidjet ćete da voda može tako ćuti do preksutra. Što bi rekla Prodanovićeva, sakrijem se, ne možeš mi ništa. Naravno, da li preživljavaju ili ne preživljavaju, voda je najdublja emocija i njoj najviše treba da se oporavi. Zemlja je sljedeća po redu i kao kada se dogodi jedan zemljotres, zemlji treba nekoliko godina da se dovede u red. Vazduh je kao oluja, znači ona traje otprilike 3, 4, 5, 10 dana, ali nosi žrtve sa sobom koliko hoćete, ali se brzo oporavi. A vatra je kao požar, recimo, plinske boce, eksplodira, tu traje 2 dana jajća. Jel da? To ako gledate koliko nešto traje i kako neko reaguje. Znači, ako vidite da sad svi imamo na nebu neke aspekte koji govore jedno isto, a to je da je na nebu tenzija do ludila, ja ću da vas pitam zašto, a vi ćete da mi kažete da Mars ide kao opoziciji sa Uranom, sprema se, ide upaljačka dinamitu. S druge strane imamo jednu i drugu planetu koje su u kardinalnim znakovima, prave kvadrat sa Plutonom, znači to je tenzija, tenzija, tenzija, tenzija, tenzija. Svi su sad pred pucanjem i svi su sad u T kvadratu. T kvadrat predstavlja most koji ima samo jednu jedinu ima samo jednu jedinu ovu, kako se zove, samo jedan jedini stup. Ja ovo moram da ugasim jer ovo će drnda, drnda, drnda. Plati ovo, plati ono. Ako pričamo o te krstu, on priča priču o razapinjanju na krsti, jel da? Mi to trenutno na nebu nemamo, jel da? Imaćemo kad mesec bude bio u raku. Jel tako? Dobri večer, moja ljubija! A, vidi ko je, reko šta je ovo? Jebem ti lebo! Vidim, vidim, ko je to stiglo nam. Cimi, bre. Pa na koji ovaj jezik govori čovjek? Ne znam, to je ona. Čekaj, ima, skidate, štidnemo. Štidnemo. Vidi je, bre. I sužila se, bre. Gde si bre isušena? Čekaj, ti izdubimo pa da nastavim sa govoranciju. Vidi je koliko smo žali. Sad i baš lice ko zec, jebem ti sunce. Dezi. Izvolite, sestri. Pa Bože me, sačuli se, pa me gledi pogudeli. Svi pogudeli. Može, samo tišina. Znači, kada imate na nebu veliki krst, naročito u fiksnim znakovima, to znači da smo svi kao razapeti na krst. Neko će da ćuti, da se povuče. Pazite, neko će da bude glasan, neko će da priča ko mutav, da vam ispere mozak, neko će da se ukopa, uplaši i da ćute. Mi smo najčešće kombinacija nekoliko elemenata i niko od nas nije čisto jedan element, poput pojedinaca, hoću reći mene, koji su skroz u vazduhu. Jada. Znači, vi koji god aspekt da vidite pre nego što taj aspekt dođe, vi ćete samo da vidite nje. Ja sam kombinacija vatra i vazduh, najviše vatra. Ana, ja mislim da ima vode, utri lepe ona je voda i vazduh. Šta to znači? Šta je ona? Nekad ću progovoriti, nekad ću ćući. Ma kakve, ali šta bi to bilo konkretno? Pogledajte, imate jedno jezero iz koga samo sevaju munje i gromovi. Jel da? Imate kombinaciju vazduha, elektriciteta i vode. Ova ovde, devojka mu dođe koja ja samo što malo čupa mesec u škorpi, pa kad se zabetonira i začuti, začutala se za igavaj. I Irena, ista pesma, on ima kombinaciju i da priča, i da osjeća, i da se učuti, ali više ima to da se učuti. Ovo dete što izlupa noge ovde, ima kombinaciju zemlji i vazduha. Isto tako, te čuti, čuti, šta bi to značilo? Pazite, to je kao da je dunula oluja u pustinji. Ova ovde prisutna, sve u vodu, što je zlako zec, trenutno. Sve ti izletela oči. I prvi su viđevi oči, a? Bože, da te ne prepoznam, joj. Jeste luda? Seka peka. Ma idi bre, beži bre, sa bajskila dolaziš ovde osušeno. 81 sada. Ako krenemo i pričamo o tome kako će neko doregulati, vama je važno da pogledate natalnu kartu. E sad, a kakve to veze ima sa onim šta se događa i šta mora da vam se dogodi u narednom periodu? Šta je, rekao, ova teram uve? Noću lovu. Ako pričamo o tome šta će se dogoditi, šta mora da se dogodi, šta mi trebamo da izbjegnemo ili ne, mi ćemo naravno početi sa jednom redovnom pričom. Kažnjavanje jednako Saturn. Pišete. Nagrađivanje jednako Jupiter. Oni koji su se morali sresti, jednako, južni čvor. Oni koji se grle, jednako Venera. Oni koji ratuju, jednako Mars. Oni koji daju, jednako Sunce. Koleginice, papirče i olovče. Tu mi je sveska. Samo zapadno. Ška? Ja idem na trening, sad sa 40 minuta. Aha, znaš samo da se vidim. Svijete, mole vas. Au. Ne prepisuj. Prvo pitanje na koje velika većina vas ne zna odgovor. Zašto je u Merkuru svaka informacija? Šta on sadrži? Mesec je zbir svih iskustava, osjećaja, emocija i ostalog. Merkur sadrži sve informacije vezano zašto. E, znate da je on vozač koji vozi duše sa jednog na drugi svet. E, znate to? Da, veslač. Čim je veslač, on je jabronoša. To vam je kao taksista. Uđete u taksi, ušli ste u Merkur. Pa da. Merkur u sebi sadrži sve informacije o duhu i duši. Napišite. Odnosno, sadrži informaciju i suncu i mesecu, sadrži informaciju i o svesnom i o nesvesnom. I on je, onaj koji vesla, juj, istinu, sad mi padnuo na glavu. I on je samo prenosnik informacije. On samo služi da nešto povežete, da ne kažemo uklavirite. Šta sad možemo da uklavirimo dok je on u strelcu? Ništa. Merkur ide ka Saturnu. Sve pomože. Merkur, konjukcija Saturn, znači depresivne, teške, crne misli. Pišite, pišite. Siromaštvo, nedostatak financija. Ko god da kaže da to trenutno u glavi nema, laže dok zime. A to misliš kad na naš Merkur tranzit Saturn ide? Ma to mi imamo sad na nebu, to svi aha, osjećaju. Ovdje, aha, dobro. To je faza blokada misli, da ne znate kako da izađete iz problema, da ste se zakucali u jednu misao i samo nje. Da li će neko tu da priznao? Ne, to je, bre, deco, vaša stvar. Ako ne priznaš, odmah ti kažem, lažeš ko cigak. Ali se vi to osjećaju, znate, ne samo mi ovdje. He, crci ovaj zec ovdje sa oči ovolike, izbuljene. I ova ovdje devojka, skovrđe. I ova dole medvedica. Da. I ova ovdje sa roze kosu. I ova ovdje mala što se izubiva po noge. Svi osjećaju. Venera je u konjukciji s Jupiterom u Škorpiji. Rekli smo da je to onaj veliki truli kupus koji treba da se odmota da bi unutra našli nešto što je zdravo. Koliko mu bre treba da se odmota? Šta bi to značilo? Kaže, upaćena sam u nezgodnu situaciju. Koliko mu treba da se odmota? Šta mislite, Sunce ušlo u strelca, ostavilo je Jupiter i Venera. Sa Uranom brzo, znači... To. Kada sam Uranom brzo? A sa Jupiterom? Venera i Jupiter, dokle mi trebamo da čekamo da se to kopča? Pa trebamo čekamo bre Marsa, narode da utrču u Škorpiju. Pa to. Da on to aktivira. Pa, Mars uvek gde god ide baci petardu i neko jedan prvi izgubi živice. Jel da? Ako imate problema na poslu, ako imate problema u ljubavnom životu, ako imate probleme u međuljudskim odnosima, u porodičnim, šta god hoćete, sad smo mi u toj jednoj fazi depresije i natezanja i u jednom trenutku već jedan izgubiti živce i odreagovati. A ta jedan neće biti ja. Nije. Jer onaj ko odreaguje na jevo. On je Mars, jel? On je Mars. Sviđa vam se ovo, a? A Mars će za koji dan prvo napraviti opoziciju sa Uranom i istog dana će napraviti sekstil sa Saturnom. Sve što ste vi sad zakopali, aj zdravo, ima da se vrati u igru. Pošto mi sve znamo šta se lepo događa na nebu, ajde vidimo šta se konkretno od toga nas lično tiče. Tiče nas se sve, to opšta energije. Je li sad noć? Da. Ili je dan? Ko je dobro? Noć. Jel ovde nema mnogo svetla u prostoriju? Jel svi pijemo istu kafu istog proizvođača? Znači, svima se sve sada događa. Neko od vas ovako ne živi, neko od vas ovako živi svaki dan, ali sad nam se svima isto događa. Jola, a kako da recimo provalimo? Recimo, meni je sad Mars u prvoj kući, od ascendenta se pomara. Da li je Mars meni utiče na ascendent ili je to opozicija Saturna na Mars? Kako da znam koji je aspekt, recimo? Šta osjećaš trenutno? Ne, pošto je mene, recimo, glava razvijala. Mars. Znači, nije to Saturno? Nije, to nije Saturnov bos. Transitni Mars, inače, daje uvek neku upalu, upalni proces. Naravno, daje i to da se mi raspalimo, pa da postanemo malo agresivniji nego inače, pa da uvek imamo neki komentar u našoj okolini, znači se mi pokrenemo da smo puni nervoze i ostalog. Vrlo često daje i povrede glave, daje i upalne procese koje mi ne registrujemo da postoje, nego osjećamo bol u glavi ili nešto. Moguće imaš upalu uha, da imaš upalu sinusa, nešto, a da ti to ni ne registruješ, nego da samo registruješ bol. Ne, recimo kako se pomakao od ascendenta, tako je meni odmah prestalo. Da, imala si neku upalu, 100%. Aha. Ili upalu uha, ili ne, u sinusa, ili zuba, da to nisi ne registrovala. To Mars daje. E sad vidite, nemamo svi Mars u prvoj, jel da? Ali imamo svi aspekte u kojima sad učestvujemo. Da znam. Ja ću još jednom da vam kažem, napišite velikim svojim ovolikim, pobednik je onaj ko pobedi sebe, a ne druge. Znači, u trenutku kad uspete sebe da pobedite, vi ste sve na svetu dobili, niste vi ništa dobili kad pobedite druge, ja sve vas mogu da ugazim. Kako, kako intelektualno, znači tako mogu da vas ugazim i fizički. Jel da, sa nekim bi to bila malo duža borba, sa nekima bi bila, s nekim bi se rvela duže, sa nekima kraće. Ali ne zaboravite da ovdje ovaj Maja ima sunce, Pluton, Marsa, ne vi. Ali to nije uspeh. Sad se ja s vama šalim. Razumete, to nije uspeh. Ošte nije uspeh da ja trošim vreme, da idem s nekim, ja se svađam, da se ubeđujem, da dokazujem, da bilo šta. Uspeh je kad vi dođete u stanje da vas se nešto ne tiče. Znate, da jednostavno kažete to nije moj posao, nek radi, nek si radi taj šta hoće. Ove, moj posao je da meni bude trajno lepo. Meni trajno neće biti lepo ako se ja zakopam u jednu misao, Merkur, konjunkcija, Saturn, pa sam crnjak, crnjak, crnjak, crnjak, pa mi ni tri plaše lozovače ne pomaže. Jel da? E sad ćete vi vidjeti koja je to vrsta misli. Ako je tu u šestoj kući, onda se to tiče posla, tiče se vaše svakodnevnice. Jel da? Ako je tu u vašoj sedmoj kući, onda se to tiče partnerstva. Ako je u vašoj petoj, to se tiče dece ili ljubavnog života. Znači, vi ćete vidjeti, ako je u prvoj, ko je poznak strelac, pa taj se zacrnio do mile volje. A šta mi rekao smo? Voda, vatra, vazduh, zemlja. Samo je pitanje kako će da reaguje. To ono što ja sve zezam i napišem. Znam šta si radio prošle noći. E, znate. Vi tačno trebate da znate šta neka druga strana osjeća. Pogledajte gde je vaša 12. Šta imate u 12. Ja ribe. Zakriba. Voda. Devica. Zemlje. Blizanac i puno vode. Devica. Blizanac. Rak. Meni i magi možete da uvadite za gepek. E sad gledajte, 12. polje su svi vaši strahovi, sve šta se događa van vaše kontrole. Vi 12. polje ne kontroliš. To je između ostalog zbir svih prošlih iskustava. Znate, vi u ovom životu sami sa sobom komunicirate kroz 12. polje. To je ono što osjećate. Ovo to da li imate blizance, vagicu, da li imate ovaj, vodoliju, to znači samo da ste vi iznutra, buka, buka. Jel da? Iznutra se razgovarate sa sobom, izlude ste sami sebe. Ovi što imaju zemlju, oni pokušavaju da se umire. Jel da? Oni stalno sebi kažu, sedi odmori, sedi odmori, ne reaguj, ne reaguj. Vatra u 12. ne može se obuzdati, to su psihijatrijski bolesnici. To će vidjeti da kad počne pizdi da brišti, to ne može Bog otac za sred. A dete Marino i ja kad se sagrijemo, ne pravde možete ništa. To je generalno potiskivanje sobstvenih reakcija. Znate? To je se voda i zemlja potiskuju, a ovi... Ne, ne, ne. Naročito kontroliše zemlja. Ona se trudi, a to staje pod kontrolom. Mm-hmm. Vazduh sam sa sobom priča. Ja bih rekao, ajde ćutimo minut. Vi sa vazduhom u 12. pa ne možete... Vama bruje u glavi ko da ste u metrovu. Sva gužva u glavi, stalno. Stalno pričate sami sa sobom. Ovi što imaju zemlju, oni samo kažu umiri se, umiri se, diši, malo diši. Kako mi ako već ne kontrolišemo to 12. polje? Pa nikoga ne kontroliš. To je pokušaj da se kontroliš. Kako ne podsvesno da kontroliš? Pa ne, zato kažem kako smo umirni. A pa sad ćemo mi da učimo kako da ga kontroliš. Vatra ne bi ovde čutala milost. To bi bilo histerisanje, urlanje, brisanje i ostalo. Ko bi rekao recimo da jedna devica koja ima lavu u 12. da urla? Jel da? Ko je to na primjer? Neku poznaku se daje. Primer radi Madonna. No je onda i sunce u 12. Jest. Zamislite ljude koji imaju ovna u 12. Spolja deluje fino, bikića iznutra, a tuča, boks, meč, sam sa sobom. Ili neko koji ima strelca u 12. Joj, pa kad krene na široko i ostalo. Ako imate vodu u 12. onda vi samo to potiskujete, samo se sklanjate od sobstvenih misli. Mi ćemo danas da učimo kojim vežbama, na koji način, u kom položaju vi trebate da iskontrolišete vaše stanje i da kažete sebi, dosta. Bre, samo bijem, bre, bijem. Što pre da daš tu tehniku. Što pre da daš tu tehniku. To moramo da kupimo novi. Sa odrasta rekla da nema ništa od ono što bi pomogle, će to ponovno ispliva. Da. E, vidite, nas uopšte ne interesuje, bit će ono što biti mora. Razumete, vi ste to naučili u prvoj godini. ove, ono šta biti i mora će da bude. Poenta je, dok ja to čekam, ne čekam, ili možda dogodi se neka rezervna varijanta u tome što ja čekam, vezano za posao, život, zdravlje i ostalo, ti da se smiriš dole. Ovo odmah počinje sa omam i ostalo. Ove, dok ja dođem do toga, koja god bude bila naredna kombinacija, kako meni da bude lepo. Joj, evo, zvini, ove, ako je ona takva sad u trećoj, kad je prošla treća... Jel, hoćeš živ ti ja, samo da se javiš ovaj, da kažeš dobar dan. Dobro večer. Dobro večer. Jovana je na čas, ovdje njena sestra. Kako? Ne može ti se. Hvala. Žena, ako si ti posle treće, tako. E sad vidite, šta mi da radimo? Nije njena sestra, Jovana. Halo, me čujete? Šta mi da radimo? Kako mi Halo. Sebe da umiremo? Kako i da kontrolišete svoje... Moraš da... Kako da kontrolišete svoje stanje, razumete? Kako vi sebe da zaustavite? Ko te učio da laža? Kako to kažeš, reci da je ona na času, ti se dešta? Pa na času je. Pa na času je. Pa na času je. Času je predajem. Predajem, bre. Nemoj mi izbudeš, kaže, ko te učio da... Porodični čas, sestra si dobila i mama. No, sestra su učila. Bučka sad u trećoj, posle trećoj, kad si se smirila. Kako si onda bila u prvoj čoveče? Pa ne znam, nek ti profesor. Pa zato ja nju bih i pitam. Umirili su se svi. Hvala. Kaže, Marina, gotovi te dođeš, kaže, reci na času sam sestri, celo si porodicu. Vidi kako drma čovjek. A dereš te. Ona se muška, drma šta? Tu znači ove i vjera me. Ana, kakva je bila? Cijela ekipa kakva je bila? Bože me sačuje sa kojim. Svi su šetali, ne samo Ana. Ana je čutala, menjala boje, kad se pomene ono na emocije. Bilo je tu neki koji su se svađali, budi Bog s nama, da će Bože me sačuje i sakloni. Sad su mirni. Ko bubica. E, šta je poenta priče? Poenta je kako da zaustavite neka vaša stanja. Znate? To je prvo. I kako vi da od sebe napravite radosno biće, srećno biće da budete, ne možete ako toga nema u natalu, ali radosno možete. Kako da zauzdate određena stanja? Usput ću vam ja reći da postoji jedan veliki problem kada je u pitanju bilo kakva vrsta rada sa duhovnošću. A to je da kada krenete da radite, kad uđete u meditacije, uđete u jogu, uđete u bilo šta, možda u sportu, šta god hoćete, na kubanje, na astrologiju, bilo šta, da vi u svakom stanju vrlo brzo razvijete zavisnost. Recimo, počnem jedem šampite, no, jedem i tri dana, imam pun frižider. Zaziš? Da, samo ne znam iz kog razloga, obožavam šampite. Na to dobro ću ključu peča, belo obožavam, belo, belo, lepo, ubičku mater. Ne, znači, i to tako tri dana. Vi vrlo brzo razvijate u svemu zavisnost šta vam prija. Razvit ćete zavisnost, naravno, i u astrologiji, pa neće se dogodi dan da vi ujutro ne ustanete. Dajem primjer, 89. godina, moja kuma, dupli lavi i ja ležimo. I ujutro ja ustanem i kažem joj, dodaj mi efemeride. Ona mi dodaje plavu knjigu, ja pogledam gde je mjesec, zatim mi kažem, ja ne idem napolje, ti ide hoćeš. Znate vi pre koliko je to godina bilo? E, vidite, razvit ćete zavisnost u odnosu na astrologiju. Vi nećete imati predstavu kako vi... Sad ću vam i napišem i da lažeš. E, a danas me zovu iz VIP-a da mi ujuruju računa. Ja dala babi telefon. I ona se dere, otkud ja znam gde je? Sam ja Jovana, a dere se na moj mobil. Bože me sače. E, slušajte. Ako pričamo o tome šta će se dogoditi sada, pošto vi znate astrologiju, dogodit će se jedna jeziva zavisnost, u smislu da vi više nikom ne kažete dobra dana, da ne bacite pogled gde su mu planete, ne moraš ni da otvaraš kartu, ali to otprilike znaš koje godište, gde su bile generacijske planete, u koliko je sati rođen, već vi nameštate ascendent, znate gde je Mars, Venera, ono, i odmah se unapred spremate da vas taj nabode iza zasede, ili vi unapred mislite da znate reakciju te osobe. Odmah gledate tranzite, odmah nema ništa dobro. Ima je učenicu na drugoj godini, koju zove dečko da se ide, da ide na kafu i ona kaže, ma kakav je tu, toga je ovako nema ništa, pa neću ni vidjeti. Nije to. Preko ti bre nisi ni otišla na kafu, ti ni ne živiš ako se to ne uklapa u tvoj horoskop, jel da? Odmah i zdravo. E vidite, to je s jedne strane lekovito, jer ćete vi sebe da zaštitite od stvari u kojima bi se u redovnoj situaciji strašno nervirali, jel da? Zamislite kakav bi on bio život bez astrologije. Isto, nemaš pojma šta će bude, nemaš pojma ko je neko, šta hoće od tebe. Znači, to je sad iz ove perspektive deluje kao pakao. Znate, mene su jednom pitali da li ja stvarno reagujem ko Venera u devicu preko, otkud ja znam, ja u moje 16. 17. živim, misliš ja sam ja takva? A možda i nisam, da ja znam kakva sam. Jel da? Kad uđete u duhovnost, u meditaciju, u jogu, u mantranje, vrlo brzo ćete da se navučete. Znate, i onda ćete imati osjećaj da ste vi jezivo srećni kad mantrate, ili ste na jogi, ako napravite pauzu u dva dana, da ste vi 10 puta nesrećniji nego pre toga. To znaju ovi koji su krenuli na aerobiku. I bilo šta da radite, vi ćete imati osjećaj da je situacija mnogo gora kada toga nema jednog dana. To je razvijenje zavisnosti. E sad zamislite, ako ste vi tamo vidjeli da nekom stoji proćela sa ljubičastim očima i 6 prstiju na nogama i vi ste toga slučajno sreli negde i stvari krenu naopako, vi ćete totalno da se izbezumite. Onda dolazite u situaciju kao da niste mantrali jedan dan. Znate? Znači dolazite u situaciju da je vama 10 puta gore nego što bi vam inače bio. E mi sad učimo kako da zaustavimo te emocije. Kako da vi živite potpuno normalno, mirno i osnovi, prvi zadatak za vas je vazduh. To je prva stvar koja rasterećuje um. Koliko vas stvarno šeta i diše. Velika većina nas uošte ne šeta, mi smo svi kuća, posao. Koliko je vas napolju u šeti? Da šetaš. Kogo da šeta, taj ska problem. Taj nije u problemu. Vi šetate, dišete vazduh i tad se najčešće smirite. Jel da? To se ima prije. Ko ima neko pašče, neku mačku, uvati ga, pa ako može da ga obuzda, šeta ga napolje, udahne vazduh. Jer ako sve svedete, pazite, ako sedite u zatvorenom prostoru, a ne vidite druge pozadinske slike, onda ste ga najbolje, pa prozori nek su otvoreni do mile volje. Jel da? Vi dalje gledate iste slike. Probajte kad šetate, da uvijek šetate nekim drugim putem. Znate? Jer vaš um registruje druge slike. Ne registruje uvijek jednu istu sliku. Jer će ta jedna ista slika vrlo brzo vas umori. Znači, jedan dan idete peške, ko može na posao, peške uvijek ne ide. Tama lepo vidjet ćete kako ste se napunili vazduhom, kako vam je lepo. Recimo, ja sad odavde dodem do Slavije peške, ja bi spala narednih 20 dana. Zato što dugo ne dišem vazduh. Ali kad bi to svaki dan radila, meni to uopšte ne bi smetalo. Jel da? Znači, ovo je kako sebe da prepoznate, kako vi reagujete. Druga stvar je, oni koji su navikli spavaju s otvorenim prozorom, a to smo recimo Jovan Sveta Gajić, zvani Medvedica i ja, u ovoj nama katastrofa, jako da sam u gasnoj komori kad zatvorim prozor. Znači, ja se preznam da mogu spavam, imam jezivo ružne snove. Da gušim se, ali zato imam upalu uha i upalu sinuse, jer mi je prozor ovako iznad glave i meni njuška je tačno iznad prozora. Jer ja se stalno gušim, ja nemam osjećaj da imam dovoljno vazduha. A i ova nema non stop, on kad legne spava, može napolje bude minus 50, otvori prozor. Ali ja sam pa meni non stop na kipa otvore. Meni je otvori, ja ga skroz otvorim. Što oni mi pada kiša, pa po licu mi pada kišica, a ja spavam i ostavim. E sad vidite, oni koji naravno ne spavaju na vazduhu, možete spavati 20 sati, vi niste odmorili um. I odmah padate na niže frekvencije i počinjete da reagujete na svaku glupost. Znate? Sljedeća stvar, koliko vas pije čistu vodu? Kako misliš, čistu kupovnu? Pa čistu, ili... kako god hoćeš, česmovaču ovu kupovnu, bilo što. Pa ja samo to i pijem. Ja mnogo redko. Ja često. E sad se teram da je pijem. Sad se teram da pijem onu prolom, ovu jednu, drugu, treću. Mozak pliva u vodi, ako ne unosite dovoljno vode, najbolje ste. Počinjete da padate. Energetski, ja ne pričam o fizičkom propadanju, koje je potpuno normalno. Koliko vas spava preko 8 sati? Ja ni jedan. Nije dovoljno. Prodanović, ova 2-3 sata, koliko je uvoljno? 4 najviše. Pa. Jedno, sada dva, koliko? Pa ne baš. A se budem, odem u pola 1, 1, pola 2 i ustajem u 6. Ma kakvi to je katastrofa. Svi ovdje komplet od prvog do zadnjeg, 2, 4, 6 ovčica, ako sam dobro prebrala, 2, 4, 6. Svih 6 ovčica prava Laza Lazarević. Morate preko 8 sati ja spavati. Dnevno treba da se popije preko 4 litra vode, to je preduslov, da. E, ali vidi, u suštini to nije mnogo kada se navadite na nešto. Ja ne mogu ni pola litra. Ma kak, ja ne mogu ni jednu čašu. A sad sam počela, kupila onu prolom, kao zbog bubrega, pa ono onako ima slatka, slep ukus, pa kad je hladno možda piješ. Znači, nije o kapa ili Coca-Cola koju ja redovno pijem ili Sprite ili bilo šta. Znači, morate da spavate preko 8 sati, ako hoćete se baviti duhovnim radom, na sebi da radite. Preko 8 sati morate da popijete bar 4 litra vode, kakve god hoćete, to je pod 2. Po 3, mora da bude vazduha, da šetate, spavate na otvorenom prozoru. Eto, kad tako probate jednu nedelju dana, ako me budete slušali, lepo ćete završiti kao bosa. Koja je ovo srećna i ostalo, to je prvi korak. Ali ovo sve, sve, ali nekako da spavamo 8 sati, to ne ide na direktu. Upravo, mislim, ja mogu, ja spavam 7 i po 8 sati. Ja, evo, e, slušaj, ja tako držim svima oče naše da kuće diljom do 4. I svi mi kažu ko nam priče. E, ali vidite, trudite se, to uradite. Slušajte, imate metodu kako da se uspavate prirodnim putem. A da to ne bude da ja uvatim tresem 3 bensedina ili ne znam šta već ljudi piju da bi zaspali. Postoji metoda. Metoda je da uzmete knjigu, ali nešto opuštajuće, neko opuštajuće štivo. Ja sad čitam, recimo, sentimentalno vaspitanje. Mm-hmm. E, uzmete knjigu i onda pred spavanje čitaj dok se ne onesvestiš. Ja ne mogu, i čim zatvorim knjigu, odmati se. Odmah mi se više ne spava. E, znači, uzmite nešto da radite, znači da čitate. Prvo to, da nešto, da umarate um, mm-hmm. u stvari oči. I da se trudite, tako zaspite. Treba da se spava 8 sati. E, vidite sad ovo. Vi ste čuli onu glupost, kako zračiš, tako privlačiš. Pa to ne daj Bože da je tako, ja bi privlačila, ja nemam pojma koga. Zmije i žabe. Ovaj, ono, kakvi su ti misli, takav ti ide život, to malo sutra, jer u tom smislu, ne daj Bože, su mi misli, da mi je život pu, kakve su mi misli. Postoji jedna fenomenalna poslovica koju je rekao Patrijarh Pavle. Ako bi čovjek preko dana presabrao sve šta mu se lepo desilo i sve šta mu se ružno desilo, shvatio bi da mu se dva puta više lepih stvari desilo, ali um to uošte ne konstatuje. Um, koji je najveća igračka, jel da, u našim životima, kupi samo slike koje ga pomeraju iz ravnoteže. Samo neprijatne događaje. Ja vas zapitam šta vam se danas lepo desilo, vi nemate pojma. Evo sad, evo došli smo onda. A, za ružno, šta ti se desilo jutro s odma, imaš iz glave bar 3 stvari da izvučeš. Znači, postoji određena procedura koju vi morate da ispratite. Prva procedura je spavanje preko 8 sati, druga procedura, unošenje vode, što više vode u organizam, ove, i treća procedura je, naravno, vazduh. San, voda, vazduh. Prvo od toga krećemo, a onda krećemo sa vežbama. Onda posle toga dobijate remedijalne mere. Kako privlačite ljubav i zadržate, ali kvalitetnu ljubav. Ne ljubav sad oko neke budala privlaču. Pa onda, pored toga, kako privući novac, kako privući u životu zadovoljstvo, napredak, uspeh i sve. Ali ja pre toga moram da sam energetski jak. Znači, ja pre toga ne mogu da padam energetski vrlo lako. Šta bi, Marina, dete, to ovo ti nejasno, sve. Ne, nego već tako živim. Pa ne živeš, da je spavaš ti bre 8 sat. Spavam 7 i pod 8. Pa ne, bo, preko pa ja 8, da pa živim. Pričamo dalje. Pa ne mogu Jovana, pa kad se pravi. Pa da legneš ranije, dete. Kaži, imam posao. Imam posao neki. Imam neki posao. Tačka broj 1, znači, spavati, šetati, piti vode. Dobro, šetim i pijem vodu, ali ne spa. Pa dobro, a kako onda naš um da bude umiren? Ne može. Znate vi šta mi radimo našem fizičkom telu kad spavamo 2-3 sata? Prvo ti postaješ bre razdraživa da to ovako neko pipne ti ćeš, na sve reaguje. Ja mislim da sam baš postala u poslednje vreme flegma. A nisi flegma, nego je umoran um i fizičko telo umorno pa te mrze da se svađaš. Ja sam u toj fazi sada, mene mrzi da se svađam i da pričam i što hoću, ja samo čutim i drugo. Dok neko ne čačne. Ma možda me čačne ko hoće, evo, čačka me ceo dan ne gusava i samo ide dreči, vrišti, ja sam prodavljena, ne mogu ženom majkinu s tom da se svađam. Sinoć sam sedela ovde do 4, došla kuću pola 5, od pola 5 do pola 8 me držala, ako ti se pojavio neku u životu, ja trebam da znam gde si ti, rekao, jeste, nego se pojavio mi se njih 10. Misli tako te gluposti. Kod jedan 2 godine. Jedi, spavaj, ustaj, daj pare za ovo, daj za ono i tako. 24/7. Ajmo da vidimo šta nam se trenutno dešava. Ajde. Šta imate u znaku vodolija i lava? U 18 vodolija, u 18 lava. Se nalaze čvorovi. Čekaj. Vesla, daj neku crvenu. A nemam. Zečkoviću. Zahvaljujem. Si rekla Zečkoviću? Ne, sad je Zečkoviću, tako mu toga. A ja rekao, kažeš Ivani. Simiju, Zečković. Simi je došla, ne vadi ratnu opremu i to. Ja sam, ona se spremno za internetarom. I ona, koliko čvor? Osam. Seks, uljeno se glasno priče, izletela i duškica. Gde su oni obraščići? Nema. Kako bre, nema? Još, još. O, ja si ti. Ja sam... Od Bejović. A? Se zaljubila? Ma i uvijek smršala kad ali u očima je blista. Pa blista zašto se smršala, pa samo izletela oči. Ovako je prva dva zubića, ko zec. Nije se ovo tako bez veze. Ne, ne, kako se oči blista? Cvete mi ruža života. Ovo da lažiš, cvete. Mamica ti boljka. Ne otkrivaj. Evo cvete. Sve tri cvjeti. Kako ne? Ne, polete ovako. Čvorovi idu unazad. Polete da su čvorovi. Znači, oni će ići ovako. Opa, ući će Mica, južni čvor ka mesecu. Mm. E, gledajte ovako. Pošto se neko sprema u ovom trenutku da vam otkine srce, glavu, dušu, um, razum, sreću, nesreću, šta imate na relaciji Vodolija-Lav? Ajmo redom. Dete Marina, Vodolija Lav, da li imamo nešto? E, meni je prešao preko Mars. Mars mi je na 26 Vodolije. Dobro. Južni. To je seks. I fizičke aktivnosti. U kojoj kući? U 11. i 5. Da. Dobro. E, li Mars donio nekog dečka? Ovo je išnije. Sad se razdari. Kurva! Pa se nima za učiteljice. Pa dek se snima bolam. Ali je kurva. Ajmo ovako, ako je Mars u Vodoliji, kakav je to dečko? Opišite, ko je njoj sad po karmi došao? Šta je morao da joj se desi? Pa kurva. Irena. Neki, neki privatnik. Mlad dečko, pa da, stvarno neki dečko koji radi kad hoće, koliko hoće, ima višak slobodnog vremena. Neko preko društva, iz društva, ili crv dečko? Visok. Tam ne je. A sveta. Dobro, je malo više vremena. Je sportski tip. Što bi rekao Milan, jel kurčevit? Jeste, ide ko vrabac posle kiše. Tipičan Mars. Da, da. Ajmo da vidimo. Relacija Lav-Vodolije. Fortuna u Vodoliji, a u Lav-Venera. Na koliko? Venera na 15, Fortuna na 16. Sad će ti prikolje Veneru. Ali to je Venera u Lavu, šta to znači? Šta će to da se desi sad u tvojom životu? Pored toga što će se oparbamo i tako se ulepšavamo i ostalo, šta će još da se desi? Se zaljubim. Da. Ili pade torba iza. Plaćenik. Plaćenik. Plaćenik. Plaćenik imaju neke signale. Podvada čau. Odbaju i pada torba, ne znam. Plaćenička polaska. Prodanović. Podvada čau. U Vodoliji nije šta Venera na 28 lava. Prošao je čvor Venera. Prošao. Zaljubila se i jeste. Vala imam i svedoka. Kad? I to neko je svedoka. Mora da čutiš. Da ne pričam ja kad ovde pred narod. I ne treba. Imam dva svedoka. Bravo učiteljice. Jeste, jeste. Kako nije preko leta. I ništa. E, pa ću vas pitati zašto jeste, zašto nije. Daj joj upiš čvrgu. Mi ću kina. Lavo da li je? Šta hoćeš? U lavu? Merkur na 25, Sunce na 2. Razum, otišao. Otišao u Sunce. Sunce deje na 2. Na 2 i Mars na 0 stepeni. Nije došlo ni do Sunca, ni do Marsa. Da, ali Mars u Lavu, kao što je ovaj ovde, Bator Mobak sa Mars u Vodoliju, sviška slobodnog vremena, ovde će da uleti sad Mars u Lavu. Kakav je to Mars u Lavu? Napucan neki tip. Tako je. Vilenjak, izvolite. Ego, manijak, kakav još? Mars u Lavu. Ego, manijak, sam kakav sam čovjek. Ali treba da dođe čovjek na, baš što stavlja na Mars i ima se bude preduzetnik neki. Mora bude neki gazda. Ono, ja sam gazda. Lav sa mišim srcama. Ma jeboj. Imam Jupitera u Vodolina 13. U, sad će ti kad meni prikolju bez. Pa pojasnim, malo sam ja to. E, šta je sad u Viole, a sad pošto ona ima i Mars i Sunce u lavu, je to kao dva lika ili, mislim, više... E, pa dobro, pitanje, koleginice. Pošto sad imamo dve osobe koje mogu da se pojave. Vi imate glavnog junaka, Sunce u lavu i Mars u lavu. Jednom koji je stariji, jednom koji je mlađe, jel da? Da. Znači, pojavit će se dva muškarca. Pa čuće. Da se to pojavilo, jel će se pojavit će se? A šta radi ovaj Jupiter? Nije došao do ovdje. Čuvor koji ide na Jupitera, dobit ćete neko veliko znanje, neku važnu sreću u životu, nešto će vam se olakšati. Cimi, u lapu, podoli osim dug Jupitera. Samo Jupiter, ovo da. Ta sam. Ta sam. Malo ti lud neki učitelj. E, ajmo ovako. Meni u Vodoli mjesec, na 13, evo ga sad kad će mi prikoljet mjesec. Pa bre, ja sam u septembru rekla, ja sam bre opsednuta. A neću sad opet da vam pričam za opsednuta. Sa lepo rekla, me vodite kod doktora. U Lazu me vodite. Ma kad kim kod mene u moju familiju. Kad će da stane? Pa mora biš da idete u familija. U moju familiju, u moju familiju. Kad će da stane? E, ajde vidimo. Kada će doći, kada će... Sa kog stepena na koji stepen će da ide čvor? Avioni, kamioni, profesor. Budi bok sam. A ovo je Nimita, al tako? Nimita. Uran. Sad će neko da doleti. Sad će neko da doleti. Uran, jesno. Sad će neko da doleti. A gdje je doleti? Koja će bolama? Ono. Gde vam je Vodolija, gde vam je Uran, pogledajte vašu kartu. Samo da znate da od 22. to jest od juče Neptun krenuo direktno. E, znate za to? Da. Oj. Ako kurvar ima Veneru na 26 lava, a ja Mars na 26 lodoli, jer se meni i njemu dešava ista stvar u isto vreme. Tako je. Babu moju, ja kažem. Čvor će doći na 16.8. decembra, na 15. 22. decembra. Za novu godinu na 15. Pa to je tu, tu ulazi u aspekt. Da, ti ga si upitala. Tu ulazi u aspekt. Tu vam lud neki učitelj, taj guru, neki nije sav svoj. Je odličan guru. Ne znam, ako gori, birate kako psihijatriju, birate vi za guruje. E sad gledajte, ako krenemo od čvorova, oni samo pričaju o tome šta se vama važno događa, ko se vama važno pojavljuje, šta će biti s tom osobom? Pa to nema blage veze sa čvorovim. Kada čvor dođe u moju prvu kuću, šta to znači? Severna sudbina došla po tebe. E, bravo. U kom kontekstu došla kod tebe? U svakom. Samo da vam kažem, kad dođe vreme da odlazite na onaj svet, najčešće je čvor u vašoj prvoj. To znači, kada ste baba ili deda. Znači, ostade samo glava od vas. Da. Kad dođe, ostade samo glava. Kada dođe južni po vas, ostade samo telo. To je već daleko prijatnije, jel da? Rahu ima potrebu da vas neprestavno zbunjuje. To zapamtite. Severni. Da, šta god imate sa glavu, vi nemate pojma da udarate. Ništa vam nije jasno, vas samo zbunjuje i straše, nezadovoljan i pizdi, histeriše i sve. A južni, on bi samo da legne i da uživa. Jel da, to je fizičko telo, vi tu sad samo uživate. Slušajte, za vas proroke, dragi moji proroci, šta god da proričete, kada južni čvor pravi bilo šta sa vašim Jupiterom, vaša proročanstva će se ispunjavati. Južni, jel? Da. Kad ide na vašeg Jupitera, tranzitni... Ovo mi je za... Misliš na konjunkciju ili... Konjunkciju ili... Kad je u istom znaku. Znači, vi što imate sada Jupitera u Vodoli, šta god da ste ikada pričali, sad ćete samo dobijati obaveštenja kako ste se bili u pravu. To je tačno. Da. Jeste. Meni dok je bio u ribama, sve što ja, što sam ikom rekla ikad, svi su pričali da je... Pa tebi ko da je ceo život južni čovjek u ribama. Pa pravi! Pa pazi, šta da ti kažem? A, veki, veka, cuđuđi! Mogu da vam ostavi? Gde si ostavi, rata bre. Ostavi, šta je ovde? Pa kao? Ne, pa kao, nego se ne vidite, bijeli ste ovako. Pa tako li ste? Dobroveče. Šta jeste ovo menjali? A, pa malo tako smo se skupili, važna tema za razgovor, govoranciju. Uđi, sedi, veki. Gde si, bre, veki? Znaš, cime? Pa znači, ja ne znam, nego ja nisam tebe videla 100 godina, ti si bila u onoj grupi. Nisam je ni ja videla 100 godina. Viđali. Zdravo ti kaže, a Boga vidi tebe. Bože, ne. Pa gde si ti? Evo me, radim sebi, zapaljujem, zapaljujem sebi. Juče ti ste da zadimili smo. Pa moramo tako, zbog živaca. Nekad. E, ajmo ovako. Veke, ako ti nije teško, aj sam mu zagasila svetlo gore. Da možemo da se koncentrišemo. Znači, to što idu čvorovi preko planete, oni samo pokazuju ko šeta u vašem životu, nekad ćete ga prepoznati, nekad nećete, nekad će ostati, nekada neće ostati. Šta se vama trenutno sad u ovoj sekundi događa? Ajmo dalje. Mars služi da baci petardu u svako polje da ide i da raspali vatru. Trenutno je Mars na 20. stepenu vage. Pogledajte gde vam je vaga da vidite gde se raspalila vatra. Gde ste tu pizdeli? A možeš moj natal da im daš kao primer kako je sve odradilo šalatiš. Da. A inače samo kuka da njoj ništa se ne događa, sve je dosadno. Profesor, kada se gleda i solarni, im se samo gleda natal. Samo natal, pušu za solar sada. Samo gledajte natal. Zec, čovek, mačka, svi u životinskom obliku. Lav, medved, lisica, trenutno, i ovdje bermerica. Ja sam atomski mrav. Da, da. E, gledajte ovako, samo tiše, molim. E, pogledajte, ako gledate, gde vam je Mars, vi zbog toga pizdite ovih dana. Gde Mars ide? Ko je podznak vaga? Naravno da je poprilično elektrisan. Afektivan, da donosi odluke na svake 3 sekunde, da samo ide pizdi i ostalo. Vaga u drugoj najčešće ukazuje da trenutno histerišete zbog financija i recimo u horoskopu jako male dece ćete vidjeti da Mars u drugoj ima da vrišti i histeriše zbog hrane i para. Jel da? Zavisi koliko dete ima godina. Mars u trećoj najčešće daje da ste pustili jezičinu do ihahaj i slušajte da vas je iziritirala neka vest koju ste dobili pa da ste raspoloženi za svađu. Ovde u četvrtoj. Ja i Borki ima dve najbolje drugarice, ako se ne poubijamo dok Mars uđe u Škorpiju, ništa nismo uradili. Jel da? Kome je vaga u petu? To je Prodanović, ovdje u braku se ne varam. Ne, četvrte. E, i tebi. Vaga u petoj i Mars u petoj znači da vam se aktivirao ljubavni život. I to je obavezno tako. Znači da ste se raspalili u ljubavnom životu. I da ste krenuli nekoga da proganjate, jel ti vaga u petoj? To kome je vaga u petoj, taj se raspalio emotivno 100%. I počinje nekog da proganje. Znači ne proganje nju, nego ona proganje. Tako je, mi smo se raspalili, ali što smo se raspalili? Pa ne mogu da se raspalim tek tako, neko mora da mi baci... Jel da, partizan je zapalio žito, a ne ja. Neko mora da mi da ovaj šargarepicu, da bi se raspalilo. Mars u šestoj znači da ste uleteli u fazu konflikta na poslu i na radnom mestu. To znači da ste popizdali zbog posla. Isto tako da je upalne procese koji se tiču zdravlja i da pizdite zbog svojih kolega, saradnika i ostalo. Ali i zbog ljudi koji rade za vas. U sedmoj poludili ste zbog partnerstva. Jel da bilo koje vrste, poslovnog, pravnog, ljubavnog, kako hoćete. Kada je Mars u osmoj, e, onda vam se vrlo aktivirao seksualni život, jel da? I sve što ima veze sa hiruškim zahvatima kod vas je sada u prvom planu. Kada je Mars u devetoj, onda ste se raspalili po verskom, nacionalnom, političkom pitanju, to ja ceo život. Kada je, ti si nešto utiknula tamo, ne vređaš državu i ostalo, Bože, ja mi izbora, to više ne radi, a Vučić iz temi pošte svakom času, više. Što je izlagao narod? Mars, pošto nas ima samo dvoje, troje, petoro, pa se čudim kad se povuku snage na padočke. Dalje, Mars u desetoj, šta to znači? Napad sa autoritetima, od autoriteta, svađa sa autoritetima, sa nadređenima i ostalo. Mars u 11. konflikte sa prijateljima i Mars u 12. su napade iza leđa. I to je veliko iscrpljivanje, fizičko, emotivno, kako god hoćete. Pogledajte prvo gde Mars, da vidite šta se događa. Gde vi imate sada, gde ste se raspalili? U prvoj, to se događa jednom u 2,5 godine. Ima vas 3 ovde s podznakom u vagi. To znači da 2,5 godine šta ste ćutali, O, obe, šta ste čutali 2,5 godine, sad ste se rashisterisali za sve pa. Ja sam pola pobila, pola me razgovaram. Majkinu. Uma ga reći kupu. Uma ga reći kupu. Daj da ne diga. Kupi bilo. Polete Dev Mars, to vam se tačno desilo pre 2,5 godine. E, slušajte sad tvoj. Kad ulazite u ljubavnu vezu, najčešće ulazite kad je Mars u nekom aspektu prema Veneri i partnera. Tad vi krenete proganjate, recimo, partnera ili on vas. Završavate vezu ili dolazite do trijumfa kad Mars dođe do vaše Venere. Ako imate dve Venere u istom znaku, onda se najčešće događa da i počinjete i završavate na 2 godine neki odnos. Ako će taj odnos uopšte trajati toliko. Ja sad pričam o ljudima koji su vama bitni u životu. Tranziti Mars na Veneri uvek donosi svađu i konflikt koji vi pravite, a ne druga strana. Vi ćete da popizdite. Ko ima Veneru u vagi, ima iz pizdi do ludela. On pravi sad problem. On iritira sad onoga koga, komu je to. I to kad to traje, dok ne izađe iz vagi? Ili... Tako je. E sad, pošto neko popizdati mora, taj neko mi nećemo biti, jel da? To znači mi smo... Opozicija Marsa prema Veneri znači da vas neko napada. Kvadrat Marsa prema Veneri znači da se vi borite s nekim. Nevidljiv aspekt Marsa prema Veneri nema događaja. Što se mene tiče, meni se jedno, Mars je u vagi, Venera mi je u devici i ne prave aspekt. Znači, briga me. Sekstil i trigon? Sekstil i trigon? Sa sekstilom i trigonom vi već imate neku zajedničku akciju. Zašto vam nigom danas? Danas mi je egzaktno trigon na Veneru. Dobro, pa divno. Ali dva dana su tri sati. I tačno na jednom studentu. To znači da će vjerovatno Dejan da krene, a njemu je Venera u vagi. Pa da, on će sad da nešto krene, džangriza i da... Prošlo njemu je tri vagi. Da, pa prošlo ga je, napad i besno. E sad vidite, ko ljudi koji mogu da se dogovore i koga vi imate u Natalu, vi ćete samo vidjeti u kom pravcu to ide. Ja rekao, grelo se obesi sa šalom. Ne, ne, krenimo. Gde ćeš? Pidimo trening. Zec, bre, kada ti trenim? Kole dogice bršave, Bože me sačuva i sakloni. Šta mi bršava? Pretvorila su u zeca. Pa znaš kako je bilo? Ja sam bršava, ali nije. Pa ide lice, smo kod zec, oči izlećale. Vidite biceps. Ba, bicepsi nas ne interesuju. Ne znam, sam ja tebe nešto percipirala ako neko debel. Bo, debra, bila je, nije bilo da bila dobro uvod. 24 kg sam dobila na post. Sljedeća stvar koja je za vas važna, Veneru uopšte nemojte gledati, šta nas briga da je Venera. Trenutno se Venera nalazi na 20 škorpija, možda bude da je oće, nas se ne tiče. Venera više priča priču o socijalnim odnosima, prijateljstvu. To kada vidite da vam Venera negde ide, to znači eto vama lepo. Kada Venera pravi aspekt prema Saturnu, trigon ili sekstil, vama se javi stara drugarica, jel da? Ili vam se javi neki drug ili sestra, pa se vi lepo obradujete. Meni ulazi sad u sekstil sa Venerom i evo drugarica mi dala pola. Venera sa Venerom, jel? Pa da. Aha. Pa i šta sad to znači? Ništa. Ja vas pitam šta sad znači Venera će mi pravi, Venera mi u sekstilu sa Venerom, ništa. Ima da obraduje neka drugarica ili druga. A Venera na Saturnu? Ma ništa. To znači da trenutno ste stavili nešto na stand-by ili da jednostavno ste se ujutru pogledali u ogledalo pa ste rekli pa baš i nešto nisam jutro sa kako treba. Jel da? Ništa to ne znači, to odmah da znate. Možda bude da je oće Venera. Ona više priča o tome da li vas je neko obradovao ili nije. A ona tako devojčura se smeška njoj lepo zbog svega. Pa prema tome da god je Venera, ona će uvijek da nađe negde neku radost. Mundani događaj, odnosno događaj kreće od Marsa. Jupiter se nalazi na 9 škorpije. Poleti da je Jupiter. Trigon s mojim Jupiterom, evo svi me jure za pare. Da, dobre to, šta je to? A pa nije još. Kaže Irena, nije još u trigonu sa Jupiterom. On sad aplicira, prilazi trigonu sa Jupiterom. To je generacijski Jupiter, trigon, Jupiter. Biće generacijski Jupiter, trigon, Saturn. Pa šta onda? Šta Jupiter daje? On vam nešto olakšava. Imaćete nekog pomagača. Nešto će vam biti olakšano. Možda neka prilika. sad mogu da sačekam i Marsa u Škorpi ili sad dok je u Vagi pa da... Ali pošto je u četvrtu, da možda u kući nešto. Da, on je već u znaku da je peta. Gledajte gde je. Jovan da poraste još više, ove je naravno moguće, ali mislim ja ne znam da više može poraste, pošto sam mu trenutno do ovde. Možda gi neko s put dođe. Možda gi dođe i taj s put. A po svaku, može Sanja, može dođe s put, može dođe da hoćeš. E sad vidite, šta Jupiter znači? On služi da vam se nešto lakše. Obratite pažnju, šta trenutno rade Jupiter i čvorovi u tranzitu? E, to je mnogo važno. Sada rešavate sve to. Desni mesec u Škorpiji, Jupiter na mesecu, čvor u kvadratu, prodade stan. A 2006. kad ali je... Ali mesec je život. To je bio taj Jupiter, taj stan je, ovaj, sam ga ja dobila. Da. A viš kako se... Gdje je 2006. bio čvor? Odlično. 2003. bio u Škorpiji. Četvrte, pete, bi u Vagi. Bi u Vagi. U Vagi. Mesta na koliko ti mesta? Jedan. Na jedan. Mm. Ali tako kako je, kako je ušao u Škorpiju, tako je se to desilo. Ko je čvor? Ne, Jupiter. Ali i čvorovi su tu, pa oni aktiviraju sve to. Imate i vas da je mesec u Škorpiju. Evo još jedna promeni stan. Da, promenila sam pre mesec dana. Da, i znaš kakav je stan, da se oduševiš. Stvarno i mnogo velike, mislim, koji će ti to pit ujutro, ja se čisti, jer je baš lep stan. Nikad se ne zna, profesor. Ja se tražim da je stan gledam, samo da ne bude veliki rebra čisti, majke. E sad pazite, mesec u Škorpiji, kuku, majko, pa i Irena pre neki dan, to jest pre neki mesec je dobila informaciju da sad treba da menja stan. Da. A? Pa šta je, bre, to? Slušajte, ali mesec je vaš život. Pogledajte šta radi mesec u vašoj karti. Da li se vaš život menja ili ne? Šta god, kogod ima mesec u vodenim znakovima, sada ćemo se život menjati na bolje. Na bolje? Na bolje, pa naravno, ceo život. Šta si ga, ovo, hvala ti. Hvala, hvala. Hvala. Ja što... Sad nema šta da pali. Šta ćemo mi sa mesecom u vodoliji i mesecom u lavu? Hm? Da mi vama promenimo na bolje. Pa mi da, bilo bi lepo da nam promenite na bolje. Naravno, prijateljice. Šta ćemo da radimo mi? Nama Jupiter sad kvadratira mesec. E, a sad moramo da se borimo za život. Kvadrat je sukob dva različite elementa. I onda sada voda i vazduha. Kvadrat je sukob nečega starog i sad treba nešto novo da dođe. Znači, borbe na kraju će ući ipak u to novo. Pa naravno da mora da uđe. Vi ćete uvek ući u novo, svaki dan imate novo. Ajmo vidimo onoga koji pritisao sve ovo. Saturn se uvek vezuje za karmička razrešenja. Ja to ne znam. Karmička plaća, samo ti tako. Ne kažem šta, seri. Ti mi sam ulaz tu. Idemo sa što. Tebe mesici u Škorpiju poznata si vaga. A u... Zec, ima nas. Zec u liku da bi oči. Samo dva zubića, a ja. Ćao. Ćao. Ćao, ćao. Kaži, kaži Reda, ti si nešto srećno, bebe, sili ti za oči, pa izbuljile se oči, smršala, katastrofa. Čekaj da to smatramo, ne? Ostade samo oči od čovjeka. Ja kažem, ja pola pobila s pola tako da razgovaram uopšte. E, gledajte ovako. Transitni Saturn se danas nalazi, ako se ne varam, na 26 strelca. Ćao! Ćao! Ćao, ćao! E, lolke, ja sam tvoja možda? Ne, moja. Saturn je na 26 strelca. Šta ćemo sad? Da li da kukam? Šta bre da kukam? Ja da čekam da uđe iz tog ja. I ja da čekam. Se mesec. Ovo da, au, pičku materinu, više da ide. Pa da dođe kod mene u pozicije. De, u jarcu? Pa de, ali u pozicije sa suncem, a ne sa mesecom, to su različite stvari. Ja se tiče meni iskvadrira. Sa čim? Sa mesecom? Ma, ajde bre, beži, pa to ništa neće da nam pali. Ne vidi vaspe, na tezanje. Ništa. Tišina malo. Ps, ps. E, gledajte ovako. Kada transitni Saturn pravi konjukciju, kvadrat i opoziciju sa mesom, to su najteži trenuci u vašem životu. Meni je bili bre milina dok je bio u Škorpiji Saturn. Napadao mi mesec, ništa mi nije falilo. Što? Smirilo baš, ne? Ma ništa mi nije falilo. Zato što mi je mes inače u Saturnovom znaku. Gledajte šta je kod vas najosjetljivije. Kada vam bude, kad uđe u Jarca, svi mi kardinalci ćemo da prodišemo. Svi. Evo, Boška, da vidite, svakog petka pita koliko još do Jarca, ima se u Jarcu. Pa ja non stop gledam koliko još do Jarca. Znači, pazite, kad je ušao Saturn u vagu, Domagoj, ja, Ivana Janković, svi živi smo se radovali što u vagi. Svi su rekli, ste vi poludili, bre, pa vi ste vage, ulazi Saturn u vagu. Pa, nama svanulo pre u životu. A ne ovako da niti smrdi, niti miriše. A što, zato što je ovaj, egzaltira svačan, ne, ja? Nama je i meni Jankovićke i Domagoj u suncu vage. Nikom nije ništa falilo kad je sad... Nije ni meni falilo ono što kaže ona sada sati. Pa da, ništa. Ništa nije falilo. Meni je bilo katastrofa. Meni ništa nije falilo to nešto. Ali nije to donao Saturn. Znate? Nije to Saturn donao uopšte. Tu kad nam se nešto desi strašno, to nam nije Saturn donao. Da se razumemo, Saturn, znate što on znači? Saturn kad ste u sadve satiju, znači mora da radiš, moraš da budeš sam sa sobom, mora da ideš na posao, mora ovo, mora ono, pa ko se toga... Slušajte, u 92. kad je ušao u Vodoliju, dok nije izašao iz Vodolija, se tri puta verilo, a bio mi na mesecu. I mene najčešće kad pitaju šta mi se događalo od decembra 92. da ste živi i zdravi, 250 puta se verilo. Znači, neće on vama ništa da donese. Jeste vi morali sa mesom u Škorpiji prethodne ove 3-4 godine samo posao. Sami na svetu, nema nikog, sam plaćaš račune, imaš osjećaj da ćeš crkneš od gladi ako izgubiš posao i ostalo. Pa to je sad ono. I šta vam fali? Ništa. Naučimo da štedimo. Pa neki ga štedi ceo život, nego neki ne prozivam. Daj mi 20 dinara, daj da. E, gledajte, kada pričamo o Saturnu, to što će sad uđe u Jarca, da napravi meni kvadrat, desni kvadrat, ovim mrakovima ovde u poziciju, ma ništa. Pa šta onda? Sunce, svest, vi ćete postati svesni svojih ograničenja. Da li Marina da se raduje što je bika, Saturn će da uđe u ovaj, Jarca? Pa može se raduje u smislu da, eto, da je bude malo lakše, da može vata muve na posao, dobije unapređenje. Malo će, eto tako, neće, malo mozak ne ispašu. Vesna, da li da se raduje, Vesni sve jedno, ona je lav. Isto je kad uđe u Jarca, napriče 150, malo će bude kilava jedno, 2-3 dana. U smislu da će vitalnost da padne. Ali ovako ništa neće biti. To da li će bude autoritet, neće bude autoritet, to me mnogo zabolo u životu, da li sam autoritet. Jel da? Ja da se pitam, ne, uopšte me ne interesuje autoritet. Kad napadne mesec, to je osjećaj da vam je život postao stvarno teret, ali život. Ne da ste vi sad tužni i ostao. Problem kreće kad Saturn napada Merkura. Jer onda stisne novčanik, pa onda vam misli postanu crne, depresivne. To me čeka. Pa onda malo te mrzi da progovoriš, da pričaš. Sve te nešto neko zapričava, vas mrzi i da zime. I to je Saturno, tako da ne. Pa i meni istorija. To znači si baksu s kojima u Natalu, neki odnos Saturno. A imam Saturn mesec, ono, po znaku. Imaš i Saturn Merkur. Merkur ti u ovnu, Saturn u lavu, tri godine. Pa koji god da imate aspekt između Saturna i Merkura, vas mrzi, smara vas da pričate s bilo kim. Danas mi Sanja poslala poruku da je mislila da sam je otkačila, pošto me nema 24 sata. Rekao, nije ti palo na pamet da sam umrla ili da... Kaže, Bože, budala je. Rekao, ženo, bre, ne mogu majke mi nisak i da komuniciram. Ni ja, ni B, ni V, ni ništa. Bilo koji aspekt imate između Saturna i Merkura, vi to inače imate. Problem najcrnji kreće kad Saturn zgazi Veneru. Konjukcija, kvadrat, opozicija. Kada se desi trigonni seks, ništa vam se ne desi. Ništa. Nema ništa. Vi mislite, čekate Saturn trigon Venera, Saturn sekstil Venera, sad će nešto lepo, šta će bude lepo? Ništa. Ništa. Samo ste vi onako zadovoljni, vama lepo. Jel da? Stabilni ste. Za razliku od konjukcije, kvadrata i opozicije, kada ste malo nestabilni. Jel da, pa vam se malo zaledi osme, pa malo... Imate osjećaj da svet izgubio boju. Da ništa nije lepo i tako, ali dobro, šta sad i to dođe, prođe, ja i zdravo. Saturn i Uran su aspekti koji oslobađaju od ropstva. Evo ja upravo imam Saturn sekstil Uran. Generacijske. Generacijske, da. Evo upravo ovih dana trebam da se oslobodim od neke robije. Koje robije, nemam pojma. Ja sam da robije za ovu. Saturn i Uran. Ja. Eto ulazak u ropstvo. Koje vrste ropstva? Pa ne znam. Gde ti Uran u Strelcu? U Strelcu. Koliko vremena imaš godina, bre, su Uran u Strelcu i ti i ova Prodanović. Mnogo prosto. 32, ali Uran krešao preko. To vam je ulazak u ropstvo. Kojte na ropstvo? No, sad samo zanima šta će se... Sam meni Uran na nula, ja. Pa valjda kad izađe sad sa tog... Gotovo. Ulazak u ropstvo. Sada, kad uđe u Jarca, onda se... Da, ali to je Saturn Uran da pravi dobar aspekt. Konjukcija, to je ulazak u ropstvo. To ste prošlo, šta se to... Znači, mi te odali, da li smo mogli na 7 i pol, ne, bar 5 godina. 7 godina, bar. Slušajte, bre, 7 godina robije. 7 godina robije. Zašto 7 godina robije? Zato što u isto vreme i Uran napada tog Urana i Saturna, znači i Saturn ponikad se poklope, 7 godina robije. Koje robije? Ulazak u ropstvo. Ta robija može bude, recimo, sudaš po ulazak u ropstvo, da uđeš u stalni radni odnos, zavisi da je taj Uran. Saturn i Uran. Da uđeš u ropstvo. Meni je Uran u četvrtu. Ja sad trebam da se oslobodim od ropstva, doma, domovine, kuće i ostalo. Dobro, doći će. Ko će dođe? Taj god koji će da vas oslobodi od toga. Pa nije, ja mogu jedino pobegnem od babe i izdeljim stan. E, gledajte ovo, u isto vreme sada je Uran na 25 retrogradan, je eon pravi karambol. Uran je na 25 odmah retrogradan. Tranzit Urana, Neptuna i Plutona je najrazorniji kada je retrogradan. Zašto? Zato što promjena koja treba da se neometano događa, se sada događa unutar nas. I sad mi dilkanimo iznutra. Sad zemljotresi koji treba da budu s polja se odvijaju nam unutra. Šta ima tu trećoj dekadi kardinalnih znakova? Aj, zdravo, nema više. Još koji mjesec iće, a promjena će se dogoditi. Venera. Tačno na ascendentu, fizički jeziva promjena. Egzaktno mi je na ascendentu. E, nenormalna fizička promjena. 29. I ovo, nemoj se vraćaš u prirodnu boju kose ili da raspališ po nekom total... Farbala sam ovo pre neki dan opet. 29 raka. Pa i to je treća dekada kardinalnog znaka. Ja, brate, svi imamo to je treća dekada. Pa i ja se imam kardinalnih, tako da... Ništa. Tako god okrenu. Ima Plutona i Saturna. Venera i Merkur, treća dekada i ovna. No, koliko? 21, 23, Mars na 25 raka. Tako ja sam razmišljala u životu, gde ti kaže, gde sam. Razmišljala sam. Ja sam sreća. Pa da, to je super. Već i kukaju, da. 94. u trećoj dekadi. Dobro, to su uglovi, to nisi ti. Ne vam nisam. Ne vam ja. Spašani ste. Za sad. U trećoj dekadi kardinalnih znakova imam Urana i Merkura. Evo, sad je Uran u sekstilu sa Saturnom u sekstilu s Uranom, a Uran opozicija Urana. Sad je vreme da mi se život prevrne na glavačke. To je jedino koji spizdim ja, pa dam svuda otkaz da mogu da dam i ja upišu na tom sve. To može samo da se ti pobrnemo od kuće i sve. Kako, ja sam sve to uradila. Pa to bi ja uradila, sad sam na ivici. Od mene, da sam otkaz, prodala sam stan. Sve sam pričala, sve radim. Ovo 2011. je nedavno dao otkaz. Jeste, meni super, ja da nemam sad za mesec dana, nemam gde da živim, još uvek. Nemam baš ni posao, nemam ništa, ali nisam. Pa šta te briga? Da smo živi zrak. Nije, vi dugo kad uđete u fazu trpljenja, znate. Vi kada ste u dugoj fazi trpljenja i ta faza nije jedan dan, dva dana, tri dana, taj Uran će vas samo sačekati u zadnjim udarima da se razjedne. Razumem. Ja uvek ono što ponavljam, kad Uran nešto nosi, nemojte to da zaustavljate i nemojte da se plašite. To je uvek stresna promjena u startu. Prvih 4 meseca ćete da izludite od stresa. A onda će da se dogodi, da, a onda će da se dogodi dobra promjena. Svaka promjena je stres kako god. E sad vidite, i lepa i ružna promjena je stres. I to jeste Uran. On je sad napravio u stari karambol. Pogledajte šta imate u svakom znaku. Od 23. do kraja znaka. Meni sad u sektilu sa Marsom. Marsu. Direkt. Sad bi da iskačeš iz pada vrema. A opozicija Saturn. Nemoj ti da daješ otkaz. Ne možeš. Nema daješ ti otkaz. Pa može vrlo lako se desi da daš, što bi bilo jako loše. Pre bih rekla da će se zatvori firma nego što. Ma neće, neće. 23, 28 manera. Lavo. Sad kad je Saturn zvizde po sekstilu, po trigonu sa Venerom, a Uran je zvizne tamo iz Trigona. 26 vage, 26 vage Pluton, 27 Saturn. To se ne računa za jebit Uran, Neptun, Pluton generacijski. Zato što ona učiteljica skreće temu. Pa skreće temu, ona non stop skreće temu. Samo kada da pomenem ono na E, ima on majčan. Ima Neptun na 27. Pa kakav Neptun, to se ne gleda, pričat ćemo o toj Veneri. Ja više tu Veneru neću da pomenem, ajde prekini. Ja imam Saturn, eto, pošto ti nemaš Veneru. E, gledajte ovako. Ono šta je ovaj, ono šta je važno, na šta vi trebate da obratite pažnju, šta trenutno Uran radi sa vašim ličnim planetama. Trenutno meni pravi opoziciju Merkur 150 Venera. Venera je krajnji dispozitor svih mojih planeta. Veneru devici, hvala ti Bože, pa imam bar pameti i razuma, inače bi svako drugi najebo u mojej situaciji, ali stvarno bi ga najebo. Zapitam nešto, Uran, opozicija, Merkur, ti imaš. Da. Jel to znači, na primjer, da ti prekidaš taj posao ili ne? Sada ću razjebem posao. Jel ti ili tebi ne? Ja bre, ima da ga razjebem, pa ko će meni da ga prekide? Ja bre, sve sad ću da ti da razjebem. Pa ozbiljno, ti to samo ću. Nas. Ja sve hoću razjebem, hoću da odem od kuće, hoću sve živ. Hoću. A ovdje četvrtkom. Budi ovdje četvrtkom. Da, preseli se ovdje. Nije četvrtkom. Neki krevet ovde. Da. Na sklapanju. A šta ima veze čovjek treba da menja u životu, zašto mu ne odgovara, ja sam uvijek za to. Pa gde će nega? Ma, no, uopšte me ne interesuje. Ja te zabubio nego gde će nega? Ima onaš jednu čerku. To jeste, a ova druga čerka mirno, lagano, živi, bez stresa. Moja drugarica, mama, u Vodoliju, mjesto u Vodoliju, prije 11 godina je otišla u Italiju da radi kao naš nešto, kao ono medicinska sestra, ne znam da čuva neke dobe. 12 godina tamo. Nikad neće se vratiti, prvo to žena. Pa hvala Bogu, nije luda da se vratuje. E sad vidite, ne bi se ni ja nikad vratila. Ja samo da mogu da vratim brata od ove države, samo bi rekla doviđenja. E sad gledajte, šta sad vi mene trebate da naučite? Da ja ne trebam da pravim ništa što je rizično, jel da? Marina doće napravi bilo šta što je rizično, ja bi je delimično podržala. Pošto je najmlađi član posade ovde. Rekla bi, dokle god to ne ugrožava tvoju egzistenciju, to je super. Najstariji član posade u ovoj ekipi sam ja. Vi bi mene trebali da zaustavite, postarija sam od tebe koliko, 3 godine? Pa šta, to je ništa. Pa dobro, će vidiš za 3 godine. Će vidiš za 3 godine. To jeste generacija. Vi ste generacija s nekim do 5 godina. Znate to? Da. To se tretira da ste ista generacija, do 5 godina razlike. Pa šta, to je sve isto. E sad vidite. Znači 5 napred, 5 nazad, to je 10. Da, da, da, 10 godina, 5 napred, nazad. Ove, pogledajte, ako vas ja pitam da li je pametno da ja sad bilo šta radim, vi trebate mene da zauzdate ili da me podstaknete, da kažete sad. Ne. A, sad ne, sad bi bilo glupost, bilo šta da radi čovjek. Nije, ti si u 40. mudri. 44. Taman u ranove godine. Kako 44, ja imam 39, koliko šta je 20 godina od mene. Jole, ne možeš tako, tako babe raš. Četko babe ušla je, ne može tako. Slušaj, ajmo još jednom. Još jednom, ako beba ima 4 meseca, koliko ima godina? Nula? Nula. Pa nema nula godina. Ima. Ona je u prvoj godini života. Jeste. Da. Šta vam je bre narode? Da. Ali nema ti još ni 43,5. Tako je, ja sam u 44. godini. U 44. Da. A imaš 43. Ova desna u 40. Da, 40. Ja sam u 35. Vesna u 33. U 33. Da. Jeli, smanjiš malo. E sad vidite, ako gledamo u trenutku kada vam se približavaju jako važni događaji, gledajte šta će Mars i Uran da okinu na nebu. Sad će u poziciju, pa ti si to odradila na vreme. Sad im idi, mrš, sve. Pa evo sad će u poziciju da bude na nebu Mars i Uran. Oni su sad na 5 stepeni aplikacije. Pa to bre, šta god imate, gde god imate bagu, ovna, raka, jarca, imate samo vi da idete... Pa super, nama vrhovi kuća. Da, meni pa, poznam. Nama sve. Nama ide to u te kvadrat. Ja sve nama imam sve. U vagi, ovnu i u raku. Mars mi je na vrhovi. Mene je sve u vagi, sad u raku. I meni ide sve. Tama. E sad, Jola, ti to nam lepo rak malo objasniš. Ma, pojedinačno, molim vas, ja ne mogu da obati. Ajde, počelo od vas. Evo, počelo od vesle. Ajde. Pa šta je, evo ti meni... Znači, sve doviđenja, to je velika eksplozija u vašem životu. Ovo je poslednji aspekt, poslednja opozicija Urana prema Marsu i Zobne. Uran u ovnu daje nagle promene, brze promene. Sećate se malo pre, vatra, vazduh, voda, zemlja. Sve šta ste od 2011. natezali, vukli, gurali i ostalo, sada će da eksplodira. Kraj, promena, velika promena. Ako ja vama kažem da sam 2011. u novembru stavila stan na prodaju, da ga vratim ja opet na prodaju. Ja? Ga razjedem, prodajem i sad. Yeah! Ključ u vrata! Ćao! Ja malte ne, 2011. pričam kako ću dam otkaz. Pa da, ja te zaustavljam od 2011. Jer meni je od 2011. Jedno, dva puta, tri sam je zaustavila, ali ovog puta... Ja sam, na primjer, evo, pazi, to 2014. ja sam ustala da idem i tražila da mi daje one papire da popunim, oni meni nisu tjeli da daju, nisu tjeli da mi daju otkaz, rekao su rade, evo, bireš šta god, daćeš, samo nemoj da ideš. Prost, pa ja se plašim da te i sad ne vrate, znaš? Nema. Da ti ne daju da odeš. Pa već plaču svi tamo, šta ja da radim? Jedno, dva, tri puta sam je zauzdala, jednom je ozbiljno bilo, celo leto, kad je to bilo? Celo leto sam je pravila, ja je tažno da. E, slušajte, tišina, gledajte. Sve šta je od 2011. počeo da tutnja, od jeseni, u vama, sada će da eksplodira. I ovo će biti brzo, dobro razrešenje i dobar start u nešto novo. A kako znamo da je dobro? Uvek je dobro. Šta god da radi Uran, on donese jeziv stres. Računajte na to da vam treba 4 mjeseca se prilagoditi. Znate, e vidite, ako pričamo o poslu, to je zajebano, 4 mjeseca mi moramo da jedemo, da pijemo, plaćamo račune. Jel da? Znači, kome sada dune da da otkaz u decembru, to je kraj novembra, i u decembru, taj 4 mjeseca mora da ima para u šteku, plati stan, račune, bilo šta. Jer 4 mjeseca će svaki dan trpeti stres. Ja nemam ni stan. I to znači da nije normalan. Pa dobro, ti imaš deke. Gle, a sad, na primjer, gledamo, pošto će ići Mars u opoziciju sa Uranom, sad gledamo čim je Mars vlada, čim je Uran vlada... Polako, polako. E, gledajte sad ovo. Šta je dalje važno? Ako imate osu vaga, ovan, prva, sedma, to se odnosi na čitav život. To si sve razvijelo, idi u vazu. Znači, imajte na umu to. Znači, vi kao astrolog mene trebate da zauzdate, da ne napravim stranje. Meni je osa četvrta deseta i ja nisam. Tebi, Vesni i, ove, i drugoj Vesni, i prva, sedma, da, prva i tebi isto. A, super. To je ceo život, ceo upič kontrast. Pa šta li radiš, moram da radiš, moram da se krene. Pa šta si sve odradila, šta nam sve čeka? Pa ne, kažem ti, eto, taj stan sam tako prodala, tako mi došla da prodam i ja sam ga prodala. I za odličnu cenu. Znači, jo, dobro se prodao se bre brzo, to se nije ni mjesec dana prodala. Pa nije. Pa da. Ove, to, onda sam dala otkaz i jako sam srećna zbog toga i svi su ostali drugi tužni. I svi tamo plaču, ja sam jedan dođen poslani plaču, koji su normalni jebate. Pa da, vole, to jole, ali to je opozicija, kako onda sve pozitivno da se... E, ali vidite, samo da vam kažem, ovo je opozicija u tranzitu, nije u vašem natalu. To se samo vama odvija na nivou prve sedme. Mm-hmm. Ali moramo da imamo sad neke planete, ona ima recimo planete. A ima ne, ima tu nas planetu. Imamo, ne, slušajte, svi imamo nešto u kardinalnim znakovima. Šta bude u kardinalnim, to će se sad tiče kardinalnim. E sad, dalje gledajte, meni Ani osa četvrte desete. To je posao, privatnost, kuća i ošto. Šta ja da prodam? Prvo pod jedan. Gledajte gde se nalazi Uran. Čime on vlada u natalu? Gde se nalazi Mars, čime on u natalu vlada? To spojite. Meni onda još gore. Mars je vlada ascendentom, a Uran desetom, jedanestom. Da. Pa mislim strašno. Da, da. Pa nije još gore. Poziciju da menjate sad, zavisno. Pa mislim strašno. Mm. Što strašno? Znači sva 4 polja, jel? Pa Uran, 4 polja, jel? Uran vlada, znači 7. i 8. a Mars vlada... I šta je tu strašno? 5. i 10. Znači, sam kuda? Jo! I meni Uran vlada 4. i 5. Četvrtom i petom, a Mars vlada drugom i 7. Čekajte, profesor, kad vidite ćete da prevedemo da kažete da ću ja se selim ponovo sad. Da. A ja ne znam šta ćeš ti da radiš. Da. Ja ne bih rekla da ćeš da se seliš ponovo, pošto je 4. polje, polje intime. Znači, privatnog života, znači, to nije samo polje, razumeš, selidbe i stan. Da u ripi. Da u ripi. Da. Pa ima rampa napred, pred mora. Mojegini, ajde sad, stalo na rampu. E, ajde sad da se mi ne bavimo nama, pošto da ne budemo dosadni. U ovom slučaju Uran vladar 7. i 8. Mars je vladar 5. i 11. Ovdje će se dogoditi ogromna promjena. Sudaješ? Pa, ja bi odmah sutra za nekog staratelja, ali nemam. Trenutno nikog. u opticiju, ne trenutno, nego da nema uopšte da živi za ljudoj kugli. E sad vidite, kada će uran krenuti direktno? E se sećate toga? Početak januara, prva sedmica januara. Drugi, treći januar. Nije, četvrti, oko Božića kreće direktno. Mislim da je peti januar. Oko Božića. Mars ulazi 9. novembra u Škorpiju. Do 9. novembra, do 9. decembra, izvinite. Još par dana i ja i zdravo. Mora da odlete u vazduh. Do 9. decembra? Mnogo toga, da, da, to je sad za koji dan. A znate šta je Mars u poziciji Urana? To je situacija u kojoj ste vi van kontrole. Znači, to ono, 5 dana pričaš, ja sam superiorno biće, ja ne reagujem i samo bang. I ono, ne reaguješ, a? E, ajde vidimo. E, joj, da sad ne plašiš. Što te plašim? Znači, eksplodiramo do 9. jel? E vidite, pošto ste vi astrolozi, vi trebate da shvatite da vi to ne trebate da uradite, ne treba da bude glupa odluka, sve što treba da se odbaci staro treba. Ono što ne treba da se odbaci, malo vežite jezik, pa pustite druge da ispizde. Šta bi vi voljeli prvo da promenite u životu? Ja sve. Ja posao. Ajde, sad ćeš i ti meni. 2. januara kreće. Direktno dobro rekli, pošto meni Uran sad drži Merkura još uvek do Marta. Do Bože, do ulaska u Vika, pošto meni Merkura 25. rak, to postoji. Još onda sad da ja promenim to tamo. Poslovnu orijentaciju, da. Promeniti. Hvala. Da, isto, ja više nikad neću raditi u banci. To se Uran kaže, znate, neću više nikad. I on se stvarno Uran, kad zatvori vrata nečemu, on se više nikad ne vraća na to. A pošto je Uran, to znači da i ne znamo u što ćemo da uletimo. Tako je, to je nešto skroz novo i nešto što možemo prvi put raditi. Iako je trigon, znači, to nema veze, znači, šta novo. Šta je trigon, samo znači da će iskrsnuti okolnost i nešto bolje što može da uleti. Ali drugačije od ovoga što je trenutno. Tako je, ali vidi ovo, možda bude u okviru postojećeg gazde ili u okviru postojećih okruženja, jer će Saturn praviti trigon takođe. Još jednom, ono što trebate da znate, ono što vas Uran tera da uradite i što vam trese živce, najčešće na duge staze uopšte ne mora da bude dobro. Znate? Znači, to na duge staze može da se ispostavi kao situacija koja je vama delovala tada kao jedino rešenje i vi niste mogli da izdržite više, popizdali ste, a na neke duže staze da kažete pa tamo je meni u suštini bilo najbolje. Ja sam otišla iz Đurosale, posle 10 godina rada u državnoj firmi, kada je Uran bio 150 sa mojim Merkurom. Debelo sam narednih 10 godina razmišljala da li se ja napravila pravu odluku. Jer bole me dupe za pore, za račune, za ovo, za ono, za ništa, ništa, ništa, bre, ja nemam problem ni sa čim. U suštini je to prava odluka, ali iz ove perspektive. A u prvim godinama je bila jezivo stresna odluka. Evo sad će opet da bude opozicija s Merkurom. Da. Znam, ali ja sam, na primjer, u mojoj odluci godinama razmišljala. Isto, svi to razmišljaju. Uran, jeste nešto što je eksplodiralo, a vi dugo o tome mislite, to nije jedan dan. A što nije ono bilo ishitreno, samo je jednostavno došlo vreme da to mora se završi, jer ne može više. Mora čovjek da nešto... Ili ja ili oni, kažu. E, kad dođeš u tu situaciju, ili ja ili oni, pogledajte gde vam je Merkur. Ulizam. Pa meni je... Sad će Uran, to bi na 29 blizam. Na 29. Pa da, sad će Uran da napravi nam proleće sekste. Na 20. Sve što radite vezano za posao, nemojte slučajno da vam je palo na pamet, da nešto napuštate dok nemate siguran plan B. Znate, znači nemojte to da radite, šta ste time uradili? Ništa niste pametno uradili. Kad pravi opoziciju s Venerom, a vi ste u vezi, šta trebate da radite? Ako mi igra po živcima i zdravo, pa ja ne egzistiram od te veze. Jel da? Jer mene bole dupe, šta je sa tom vezom? Pa to nije egzistencija. Ako pričamo o materijalnom svetu, najvažnije je da pratite osnovne egzistencionalne stvari. A ako pričamo o stanu, da li je pravo vreme da nešto prodam ili ne, to je ipak pitanje egzistencije. Znate, ili da li da uđem u kredit? Kaže Ana, šta ja da prodam? Svako ima šta da proda. Ima. Pa nemam ni ja, objektivno imam isto što imaš i ti, samo na drugoj lokaciji. Ako pričate o tome da li je pravo vreme da uđete u kredit, da kupite nešto. Znači, ušte nemojte da mislite da li je pravo vreme. Kad ulažete u egzistenciju, nemojte razmišljati, nikad nije pravo vreme za kredit. Ali ako je to dobra solucija za vas, to onda radite, to su urani mesec. To ste na redu vi sa mesecom u fiksnim znakovima. Vi ste na redu. Kako dođu bika? Da. Na 8. Ma nema da koliko je. Hvala. Pa misliš šta radiš, moraš. Pa kad dobijem pare, će stan mi. Ja se ne bunim. Kad mi daju pare. Pa da, kad mi daju pare. Kad mi daju stane, onda mora da se... Onda i stan ne bi para uopšte. To, to. Bolje mi pokloni. Ja, bolje da se ceo savjetnik. Bolje ceo stan, nema da, kako papirologija da se ne muče. Opet mora da se muči tajnic. Apsolutno tajnic. Kad se kupuje tamo, meni je na ime gotovo. E sad vidite, ako ovo sve gledamo, kada Uran odbrojava zadnji dan, najčešće pre nekog aspekta, najčešće vi dignete ruke od svega i kažete, ma toga nema ništa, ni od posla, ni od ovog, ni od onog, nema ništa ni od čega. I onda vas on samo iznenadi, tu i jeste posao Uran. Nema, ne. Meni je prazna glava sam, skroz, nema prepisom. Pa da ono mi želi. Tamo lepo da te iznenadi debelo. E, sad bi bilo lepo da se trudiš, a to bi bilo sranje jer si dala otkaz. Pa dobro, šta je, se prijavim na drugi posao kod ja. Pa da. Za toliku platu. Pa šta? Nema veze, država će da je plaća, može da kako. Pa da li, zavisi gde. Minima, šta je, da te uplatim ili toliku platu, ja skinem s računa, vratim pare, ne znam šta. Pa da li, oni su porezovani na toliki iznos? Pa dobro, jesu, oni porezovani na toliki iznos. Čini mi se da država, da ima beneficije firma kada plaća porez. Da, malo da sutra. Na, a, malo na trudnice. Da, da. Ne plaća. Ne plaća. Da, da to tako, ja to odmah prijavim na 200.000. Ne plaća, ne plaća. Ne plaća, ne plaća. Mislim, plati, platiš, ali te refundiraju. Ma kako, jednaš kad ti refundiraju? Refundiraju, sako redom. Čim, recimo sad, 20. u mesecu non stop refundiraju, znači mi do 20. leže na račun, mi recimo odmah im uplatimo, odmah damo. To je u posljednji, sigurno je 5 godina, to je sve, sve je tako to. Da. Ozbiljno, pa mislim, slušajte sad ovo. Uopšte nije... Najčešće, pogledajte šta vam se događalo važno u životu, nađite važne datume u vašem životu. A izvini što da prekinem, uzima se prosto poslednje 12 mjeseci. Tako da, razumeš, ja kako god okreneš, meni je poslednje 12 mjeseci prosto takav kakav jeste. Ne, samo a u kom smislu datum? U toj firmi, gde... Koji su bili važni datumi u vašem životu? Kada se vaš život promenio iz korena? Jesi se sećate nekih datuma? Da. Recimo, Marina treba da uzme datum kada je iznajmila stan prvi put. Znači, to je mnogo važan datum, ti si promenjala ceo svoj život. Pa ja znam datum. Pa je, onda treba isto to da uradite i vas tri. Znači, da vidite, jer je to prvi najvažniji datum u vašem životu. Kako sam došla, otišla od kuće. Prvi put kad sam došla u grad, sad prvi put kad sam počela sama da stane. E da, to su najvažniji datumi u vašem životu. Vi ste tad uleteli u nešto što je nesigurno, rizično i važno. Kad sam otišla od kuće. Ali nismo, došli smo na fakulte, što smo mi tu sad uleteli, promenili smo. Pa kako nisi? Mogla si da ne daš jedan ispit. Ne, ali mogla si da ne daš jedan ispit na pa. Mogla si da ne izađeš iz ulice. Pa mislim, roditelji su finansirali. Pa da, ali ti si, oni su mogli da finansiraju, a da ti ne platiš, ni, da ne daš jedan ispit. Vesna, recimo, upravo treba da uzme ovaj datum. Kad je prodala stan, kad je dala otkaz, te datume da vidi deura. Ja trebam da uzmem nekoliko datuma. Datum kada sam upoznala Cicija, kada sam sudala, datum kad sam rodila Jovana, datum kad sam otvorila privatnu firmu. To su neizvesne stvari. Datum kad sam se preselila iz Kadarlije na Voždovac. A meni je datum kad sam se preselila u ovaj stan da živim. Pa da, protiv volje roditelja opet. A šta ćemo s tim datumima sad? Ništa, pogledajte gde je bio Uran. Da imamo šta je... Ja uvijek sve uradim... Gde je on bio taj dan? Imao sam. Sam se pokupila i otešla od kuće. Gde je on bio taj dan? Pa da vidite šta se to tako promenilo. A vi ćete sigurno se sećati ako to nije bilo planski, tipa kao kod Irene došla je na fakultet, pa se to očekivalo, to je planski. Da. Znači, ako nije planski, ako je Ana da uzme datum, Vesna, do duši Vesna prvo došla s planski. Ja mogu da setam se datuma kad sam došla u Beograd. Sam ja došla zbog studije, šta ja sam u Pančevu, meni to bilo, pre sam stizala nego pola Beograda. Ne, ja sam došla 2002. u septembru, sam ne znam šta je tamo bilo, gde je bilo, ne znam. 2002. u septembru? Počela sam živim sama i to sam otišla od kuće, ja sam. 2002. u septembru je bilo trudno. Uran bio na kraju Vodolije. Pa i meni je na kraju Vodolije, tad sam se ovdje zaposlila, recimo na 29 blizu, Vodolije je bio. Tribun Merko. Ne. Pa gdje je to Tribun Merko, Vodolije je Merko, tu blizu. 2009. Devete? U Ribama je onda, kraj Riba bio. 2009. bio na kraju Riba. Znači, 29 Riba je. A počela sam prvi put da radim, ono kao sa papirom nekim izvanično, na primjer početkom 2001. 2001. gde bio Uran? Na sredini Vodolije. Da. I ostavila dečka što je teo da se ženi, svi su hteli da se ženimo i udajemo i ja sam ostavila. E sad vidite, najčešće kad vi donosite nagle odluke u životu, vi imate u natalu Urana u prvoj, četvrtoj, sedmoj ili desetoj. Imate ga u uglu, pa ste vi inače osoba koja je malo nepredvidljiv slučaj. Meni je Uran bio opozicija Venera, Uran u Ribama bio. Kad si došla u Beograd? Da, 2003. četvrte, koje? 2007. Sedna, pa dobro, to je kasno. To je otprilike kad je Pluton ulazi u Jarce. Pluton je bukvalno bio na posljednjim stepenima, bio mi na Neptunu. Bože, kako je meni to sve skoro, kad bi vi znali. I Jupiter je bio u Strelcu. To meni kod je bilo juče. Da. E sad vidite ovo. Mi smo 98. promenili stan i došli iz Cetinske ovde. To je bila jeziva promena. Uran je ušao u Vodoliju. Jeziva, stresna, katastrofalna promena. Znači, ja iz civilizacije idem u tri pičke materine. Ja bi se lakše sad snašla da me pošaljete da živim bilo gde nego tada ovde kad smo došli. A pazite, Uran je pravio dobar aspekt sa mojim planetom. Sve dobar aspekt. Ali je pravio poziciju sa ascendentom. I tu u suštini jeste dobra promjena iz današnje perspektive, iz tadašnje katastrofe. Ja mogu da gledam kad sam otišla prvi put u Švajcarsku. Možeš, da. Da. Sam ja bukvalno preko noći otišla. Podigla si krenu. Recimo, slušajte ovo, u trenutku kada sam upoznala, na dan kada sam upoznala Cicija, Mars i Uran su bili u trigonu s mojim Uranom. Saturn je bio u trigonu s mojim Uranom. Koje godine je bio Vodolije Uran? Pa bio od 97. do 2003. Znači, taj dan kad sam ja upoznala Cicija, Uran i Mars, trigon moj Uran, Saturn trigon moj Uran. Prije toga nagovarala ceo sve da se razvode i bila ono ko ma daj, ko se smarate s budalama i osoba. A meni je ovde simpatično što je meni ovde mjesec u blizancima, taj moment kad sam se ja preselila i Mars u raku. Poklapa se sa mojom. Sve se poklapalo. Sa mojom, pa i ascendent mi je u raku. Također. Da, sestro, sve to ide tako. A ovdje vidim da sam pralja, Saturn konjunkcija Venera u nebi. Mane, seri. Pralja. Pe, to znači da? To znači služavka tako, neko ko čisti. Pa šta onda, to je pošten posao. Ne, nego kažem, vidi, ne znaš šta je, sve tu problem. Ne, kažem. Ove. E, vidite ovo, ti ko da kažeš da si starleta, pa da ja trebam sad tu da se šokiram. Ne, nego što sad tom kodice. E, vidite, ako dalje gledate šta je bilo važno u vašem životu, vi ćete opet da tražite godine u kojima ćete vidjeti da je nešto bilo aktuelno. Gledajte šta je to bilo. Znači, ja se tačno sećam datuma selidbe. Tačno se toga sećam. To je bila situacija, pre toga smo 5 godina, te selim se, te ne selim se, te selim, te ne selim. Na kraju ja sve raspakujem, 4 godina bili spakovani, sve raspakujem i kažem, a u pičku materinu, ja se odavde ne stavim, vidite gde hoćete, to je sve sutra. 1. maja, 1. juna, 1. avgusta, 1. novembra i tako, 4 godine. I te 98. godine u novembru, znači Uran, opozicija moja, ascendent, trigon, sve moje planete, mene samo obaveštavaju sve, a ja i dalje ne verujem. I ja idem ujutro po ključeve 12. novembra i kad sam došla, šok, samo što me nije strepio. Vi nemate pojma ko je to šok. To je nenormalna promjena. I usput ulazimo u stan i kažemo, ovo je prevara. I narednih 2 godine sanjam kako nam vraćaju ključevi i kažu, a ne, ne živite vi ovde i tako dalje. Je li to uran? Stres. Mm. Cicija, kad sam upoznala, ja sam došla kući i rekla Branki i svim ostavima, ma neka budala, nema ništa od toga. Oj, čak oženjen, zauzet i sve živo. Ali stvarno je tako bilo. I serija se podarila, nema ništa od toga. Kad sam se udala, to je bilo kao ovo je super sad za jebancija, pa kao ovaj, koji ovako će se razveden za mjesec dana, bar ono super zezanje. Aha. Da, da. Kad ono nikako da dođe dan de. E, vidite, uvek uran donosi takve situacije u kojima vi do posljednjeg trenutka pričate do toga nema ništa. Gledajte da je bio uran. Samo uran nosi tako te velike promjene. Samo nose velike promjene. Pa da, na jedan, na koliko ti je mjesec? Ja. Pa uran već pravi opoziciju s mjesecom. Uran opozicija mjesec, on je već počeo da pravi opoziciju. Znači, ja vratim na rekadom. 20 godina da imam stres svaki dan. Pa da, da, ne 20 godina. Onda, tek je počeo pravi opoziciju. Pazite onda, Jupiter je na mjesecu pa je olakšao. Jeste. Razumete, Saturn će tek da je stabilizuje 20. decembra. Šta god da gleda sad od stanova nije. To, tek tamo 20. Okay, šta vidi. Sad njoj, recimo na tom mjestu Jupiter, on je u stvari tu pozitivno promenio. Pa jesno, ja? Sam olakšao, da se to dogodi uopšte. Aha, ali kako zna da će da biti recimo zadovoljna od... Ma uvek ste vi zadovoljni, sad mora malo prođe vremena. Prve dve godine ćete da kako sanjate da vas je neko... Da, ne mora da znači da je slušaj, na duže staze dobro. Pa slušajte me, uvek ste vi zadovoljni na duže staze. Recimo, ti sad daš otkaz naredne dve godine, sanjaš da ideš u pekaru doma svaki dan. Ču vi preživate stres, pre ljudi, šta vam je? Razumem? Vesna će no... E, znaš ti da ja nikad u životu nisam sanjala, a svaku noć sanjam, nikad u životu nisam sanjala sam ja u ovom stanu. E, znate li to? Nikad. Mene neko pita, a gde vi živite? Ja kažem, od skoro živim na Voždovcu. A pazi, ja stvarno imam osjećaj da je to od skoro. Znači, a to je broj skoro 20 godina, evo, ta majke, ja nemam pojma ni jednu ulicu, ne znam ti kažem kako do mene dođe. I nikada ne sanjam ovaj stan. I noće sam sanjala Ciceja i malo toga sanjam. Ja stalno sanjam Cetinsku. Ja od tamo ušte, a ta kuća je sad srušena, Bajlonijeva. I napravljena je neka kapana, što je napravljena. Ja stalno sanjam u tom stanu događaje, ovde nikad ne sanjam. Zamisli to šta ti je mozak, jer... Sanjam noćas, ja i Branka, i Keva, i Cice, nešto se prepremu u Cetinskoj. Kulje i po nemo daju rubrima je aspektom. Slušajte, zadnji Mars opozicija Uran. Zadnji Mars opozicija Uran je skardinalnih znakova. Misliš kad izađe, pre nego što izađe iz Vagija? Ovo je sad zadnje. Sljedeći put se nikad neće dogoditi opozicija u kardinalnom znaku. Mislim, da, desit će se, ali za 100 godina. Vidite, sljedeći put će se dogoditi opozicija na relaciji Bik-Škorpije. Jel da, jer će Uran ući u Bika. Ovo je posljednja opozicija u kardinalnim znakovima Marsa i Urana. E, slušajte sad, šta god imate u Raku, šta god imate u Vagi, šta god imate u Ovnu ili Jarcu, ovo su zadnji preokreti u vašem životu. Sve imam. Sve imam i ugo. Sve imam. Je li to sad bitno da je u trećoj dekadi ili u bilo koji? Ne u bilo, šta da imaš u Raku, u Jarcu, u Vagi, u Ovnu. Ovo su zadnje promjene. Pa ja, smo ne ja. E, posle smo mi na godišnjem odmoru dok Uran ne uđe u Rak. A to će bude ja. Pa kako nećeš. On će 7 godina da bude u Viku, 7 u Blizancima, za 14 godina je to. A onda će i ovam da mi izjuruje iz stana i tako posle će doći vreme. Pa pazi, on će sad imati dečko 30 koliko godina. Ta će biti vreme da on izlazi, da živi sam. Pa je, stane, da mu ja sedim do njega. Tada ide, za 14 godina će 15 da se dogodi naša sljedeća promjena kardinalcima. Do tad šta se istresuje? Što kardinalce mi imamo i u drugim znakovima isto. Pa da, ali najčešće kad imate mnogo kardinalnim, onda to udara najviše. Da, najviše se osjeća. E sad vidite, kada uđe u fiksni znak bika, onda dete Marina, nek se slika. Dete Vesna, nek se slika. Opet. Ja sa mojim mesecom u Vodoliji nek se slikam, onda se neke druge stvari ne. A onda će, na primjer, umar karti će preći iz ugoni kuća u drugu, ne znam. Nije bitno u koje kuće. Gledajte, sve što imate u Lavu, u Vodoliji, Naravno, u Škorpiji i u Biku, jer će tu da se događaju sad promene. Pa da, a što nemam ove, u ovim kardinalnim, to mi je u Lavu i u Biku. Pa ja sve, e, slušaj, a ja sve što nemam u kardinalnim, imam u Vodolin prema tome, to ja i to. E, ali slušajte, da vas pitam, a šta mislite, kako su živele naše babe, majke, prababe? Top su živele. Top su živele. Ništa nisu znali su živele. E, pa Đoku Balašović su živele top. Pitajte vi ovu stariju generaciju kako je živjela 40-ih, kada je Uran bio u Biku. Razumete, to je bilo vreme ratova, oni nisu imali ove probleme koje mi imamo. Mi da ratujemo sad joj. Ma ja. Ko? Mi? Pa nego šta ćemo nego da ratujemo? Nego nećemo ratujemo onako kako smo ranije ratovali. Meni je moja baba rekla da je 50 godine braka, crni moj 50 godine. Šta rekla crni moj 50 godine? Ne ujde me da. Da, se ti dao 50 godine braka, kaže je crni moj 50 godine. Ne znam. Tako su živali. Pa je. E, slušajte ovo. Ne znam je. Hvala mi Boga. Slušajte, oni su imali rat, jel da? To je trajalo 4 godine, no onda stop svaki dan. Pa su posle toga... Na selu, nici, ma de su bili, pa i na selu su imali puškaranje. Pa i šta? Radnike, pa partizani, to isto kaže, moja baba samo prođe napune na svastama. Pa da. Moja baba kaže, uveše smo narod. Meni 100.000 puta, ne mogu više da idem bez sluša. A to znači udaj se. E, pa to da. Umeš već pravila. Pa pazi, ona i jeste žena u pravu, zato što je sve lakše kada kaže, se boje. Kaže, to ti je, i tu, to ti je pačenički život što ti živiš. Bravo, ti bravo je za babu. Bravo za babu, bravo za babu. Znači, baba me dok su rabu. A moja baba opet pa kaže, nemoj, ljubite, baba samo uči školu i da ima sve dinar. E, pa to je moja keva pričala sam. Baba Jara. Da li uči školu? Kada uči školu i da imaš svoj dinar, nemoj da te neko zajeba. Baba love. Moja. Da. Moja baba e, Jara. E, slušajte ovo, vidite. Ja bih se složila da su jedna i druga u pravu. Strašno je teško živjeti sam. Verujte mi. Prvo, ako pričamo o praktičnim stvarima, stvarno je mnogo teško živjeti sam. Trebaš bre sve sam da postizala, ceo dan me zovu na telefon mi traže pare. Malo pre sam uvalila cimbi telefon da se javi, jutro s babi uvalila moj telefon, baba se javlja na mobilni, da kaže otkud ja znam gde ona, a zove iz VIP-a da naplate račun. Znači, stvarno je mnogo teško kad ste sam i mnogo je lakše kad imate s kim da podelite sve. I da. Troškove, i fizikalisanje, i šta god ćete, i život, i da se posvađate, i da se pomirite, i sve živo. Ta opcija crnih mojih 35 godina, tu stoji, ali su žene tada drugačije živele. Ali stvarno su drugačije živele. Ja mislim da moju babu u životu nikad niko nije pitao da li je ona zadovoljna, srećna, nesrećna, to niko nikad nije pitao, to se, niti ko koga tad pitao. Nikad se nije ni žalila moja baba. Pa ni nemaš zašto da se žali. Mislim, mi je žalila se, ne žalila, nema kome da se žali. Kome? Deda, tatin, otac je za... 100 godina braka, bio jedno, 2-3 godine sa njom pod istim krovom. A inače dolazio samo na godišnji odmor. I svake godine imala po još jedno dete. Kako on dođe na godišnji odmor? Pa da. E sad vidite, ako pogledate, žene su objektivno živjele same. Znači nije da su one to živjeli da im je bilo super. Razume? I radili su, fizikalisali osob. Manje su kukali, mi danas više kukamo, o tome se radi. Samo o tome se radi, da su manje kukali. Pa da, eto baš super, sa svim tim ljudskim pravima. Pitala sam mamu da li je bio jedan jedini peder kad je ona bila dete, da se ona seća da je neko pomenuo pedera. Ona kaže i u dete, šta je to? Ne, ona je rekla da je bio jedan jedini, ali niko nije bio siguran da li je peder. A videli su da ima malo veće sise, to znači da je hermafrodit, pa to oni veruju odmah peder. Verovatno neki hermafrodit ili imao neki problem. Pa da, ali oni su to tad tako povezivali, eto, mora da je peder. A to je bilo i zakonom zabranjeno, što pa kad nas se hapsilo, ja mislim da u sredine 70-ih je bilo zakonom kažnjeno. Ja znam da je do skoro i u Rusiji bilo zakonom. Bilo je u udžbenicima, da je to bolest. E sad vidite, ako obratite pažnju na ono šta će se dogoditi, ja vam stalno pričam u ranu. Uran je onaj koji nosi velike kardinalne promjene u životu i toga je uvek bilo samo na nekoj drugoj, na nekom drugom, kako se zove, nivou i svakoj generaciji se čini da je onoj prethodnoj bilo lakše, a u stvari je svakoj novoj generaciji lakše. Znate, to jeste problem Urana. Recimo, drugi svjetski rat uopšte nije počeo kad je Uran bio u ovnu, nego kad je ušao u Bika, jer je krenula finansijska revolucija. Rat se i pokrenuo da bi se pokrenule fabrike, proizvodnja i ostalo. Razumete? Tako i pokrenut rat. Prvi dan kad je Uran ušao u bika, Hitler došao, podelio u osnovnoj školi deci Nemačkoj koja su bila jezivo gladna, besplatne obroke. Pokrenuo posao i dao ljudima da rade. Pa naravno da su ga obožavali. I to će da vam kaže svaka matura da ti naša država živi od prodaje oružja svim ovim pa, naravno, zemljama, mislim, to i dalje, to je javna tajna, pa, ali SFRJ je živela ono fore desvrstan i ovo nostori, to je bilo prodaje oružja svim tim zemljama, tamo onim nesvrstanim ovim... Pa naravno, ja sedela ubijancima, tu sve naša 7. septembra sedela na sastanku gde ovi iz Izraela ispituju ovog kako od tipa proizvodnja ovde... Da, Izraelci sad dolaze da Izraelci ovde daju pare, prave ovde oružje, pa naše odavde to isto oružje prodaju isto kod Rusije. Pa to su one pore, one firme, ono Irak, pa to nas ovde bre ljudi ne interesuje. Nas interesuje samo kako je nam. I ne zaboravite da vama vrlo brzo prolazi vreme. Jezivo brzo. Okrenut ćete se, imat ćete 70 godina. Da. Time što ćete vi svaki dan da lupate glavu, kad će nešto da se desi, vi samo gubite vreme, gubite najbolje godine. Ja ću vam reći sa distancom u odnosu na vas sa godinama, da je recimo u Marininim godinama sam ja bila u 3 grada u jednom danu i ništa mi nije bilo teško. Spavala sam 2 sata, ništa mi nije bilo teško. Ali bukvalno ništa. Pre 10 godina, u Laninim i Vesninim godinama, sam radila po 6 emisija dnevno, znači bukvalno 6 emisija puta, 2 sata, 12 sata je bilo u etru. To je jedino da probiješ bubne, opne i kopaš oče, me ne vidiš. Razumete? Znači sve stizala, sve mi je bilo lako, fizički, niti me šta bolelo, ni ništa, naravno me ništa nije bolelo. Bila puna adrenalina i u svemu videla cveće i proleće. Vreme mnogo brzo prolete. Danas sam ja Jovanu Gajiću do ovde, da. I 3 puta mršavio od njega i nosim trenutno 7 brojeva manju obuću od njega, a on je eto u vašim godinama bio bebic. Prema tome mnogo brzo sve prođe. Nemojte trpite stvari koje ne morate, postoje stvari koje moramo trpimo, to se zove civilizacijski tok. Ona priča, ja gaće 100% ne bi nosila da me nisu natrali da ih nosim. Jel da? Cipela u životu ne bi obula da me neko nije natrao da ih obuje. Pa je meni sad to normalno, ta vrsta frustracije. Ako hoćete da živite, morate da radite. Jel da? Ali vi tu platu koju zaradite, možete da zaradite u bilo kojim okolnostima i manje da zaradite, a kvalitetnije da živite. A da imate manje stresa. Jer vama isto, da li ste zaradili 30 ili 40, zaista isto. I to ćete vidjeti. Što više para, veći troškovi. Isto, evo ja to mogu da te kažem. Da li si zaradila 20 ili si zaradila 30, isto. Ja sve ovo vreme, kao imala sam neku kao platu. Sad ta plata više nije nikakva, ali jednom trenutku je to se bila ogromna plata. A ti više od pola toga potrošiš na kakve usluge. Tipa da ti neko drugi spremi stan, tipa da ti pa, kupiš ručak negde. Pa jeste, jer nemaš kada. I razumeš, i ti u stvari potrošiš sve to kao što si ti neki benefit napravio sebi, jer ti nemaš vremena da se baviš time, i onda ko, pa, izađeš na isto koji ona što ima 30.000. I gore izađeš. Znaš, evo, ja ću samo reći da moja sestra rođena sa 40.000 živi milijardu puta bolje od mene. Kvalitetnije i bolje. Yes. Ima subotu i nedelju, bole dupe, nema porez, ona nema pojma šta je to porez, doprinosi. Tu ošte nema. Ima, brate, da jedu od jutra do sutra, svi zadovoljni. Ona sa svima blebeće po 20 sati na telefonu, što ja nem kad, jel da? Spava lepo, mirno, sve pod konac. Nijem problem, nema. Mislim, koja je razlika? Kako će se odraziti to na mundanom planu na Srbiji? Nas to generalno mnogo ne interesuje. Ja to stvarno pričam. Nama je mundani plan važan. U Srbiji će se dogoditi veliki preokret na proleće, užasno veliki preokret, i ja to neće znam, imati to neće imati nikakve veze sa nama ovako kao pojedincima, nego će imati jednostavno veze sa vojskom, policijom i ostalo. I to je prvo. Evo, danas sam čula da Mišković traže da mu se vrati 12 miliona što je dao depozit da kauciju da bi izašao iz ćorke. Mislim, totalno jedno bezakonje, haos, šta hoćete. Imamo devojčicu u školi koja je advokat. Krivičar, znate, slatka koja šeća. I ostali smo juče do 4 ujutro pričamo. Ove, kažu, uhapsili su nekog ludaka, ono, gore god Šarića. I on ladno u sred suda kaže, kao, ti ćeš mene bre ovde da hapsiš i ostalo, a inače neki ogroman trgovac drogom, znači, jači od Šarića. I on rekao, ja sam bre kum Andreju Vučiću, ti si mene našao da hapsiš. Ustane ladno i policija i stiže on ladno, izađe napolje, tako šeta, zajebala koga stigne i ostao. I to se događa u sudu. I nikomu ništa, niti je policija krenula, niko ništa, ništa, sudije, niko ništa. E sad vidite, ovdje će se u Srbiji dogoditi velika promjena od proleća sljedeće godine. I ta promjena će za nas ovdje, ovaj, koji živimo, u startu biti vrlo stresna, jer mi imamo mesu u škorpi, ali će na duge staze biti bolje. Sve što je sada ovako kako je, pocrkat ćemo od glade u januaru i u februaru, to odmah da znate u martu. Znači, u februaru niko neće imati prebijenog dinara, to je prvo. Ima da se izumire, kogoda treba da umire, u februaru će da bude masovni mortalitet. Panik umre. Zato što će ovaj, biti virusa i čega god doćete. Ali će onda od proleća da krene jedna nova ovaj, ja etapa kod nas. Ja ne mogu. E sad vidite, ono što je važno, smo imali gore tranzite, pa smo izgurali, mi kad smo izgurali svi 90. od 91. do 96. Ne mislim finansijski, nego kako smo izgurali uopšte da ovaj, egzistiramo sa takvim pozicijama planeta, izgurat ćemo i sad. Znači, to uopšte nije problem. Uopšte nije problem. Šta misliš da će biti najveći problem? De? Kod nas. Glad, glad. Pa kod nas je uvijek najveći problem glad. Mi smo narod koji živi sa mesom u škorpi. A pazite, najveću produkciju možemo da imamo. Znate, ako gledate sad gradovi, gledate sela, tu je mnogo nepravedna raspodela kao i od uvek. Na selu niko nema problem gladi. Nema. Pa naravno, niko nema problem gladi. Moja keva piše pismo u petom razredu osnovne škole mami iz Beograda i kuka kako ovde katastrofa, sve siromašno u Beogradu i kako noće kuće jer je gladna. Nema ni krušku, ni jabuku, ni bananu, ni... Dobro, bananu, ne bananu, ja mislim prvi put videla u Beogradu. Nema šta da jede, nema meso, nema ništa ovde. Nema mleko, nema sir, nema jaja, nema ništa. No, žena navikla jede od jutra do sutra. Pazite, a to vam je po gradovima. Danas, evo imate od naše Makiše Ljubiše, drugi iz srednje škole, dečko zarađuju u proseku 1.000.000 evra godišnje poštenim radom, proizvode u Vojvodini žit. I ne znam šta se proizvode. Znači, dečko je njen vršnjak. Ovdje imate koliko ćete seljačina do pola, tamo jabuke, brate, ozbiljno. Kad kažem seljačina, ja mislim na karakternu osobinu, ne mislim na ljude koji su sa sela. Nego baš seljačina. Pa vi sad vidite. Jel imate vi tonu, dve tone, tri tone jabuke koje možete da proizvedete i prodate? To je super. Uopšte to nije problem. Dede iz Čačka koji proizvodi krompir dođe na sajm automobila, kupi novi Mercedes. On je bre to čovjek zaradio. Ja sam o tebi pričala kad sam ja radila. On je to čovjek zaradio, razumete? U Airportu. Moji rođaci sa mnom neću uopšte da pričaju, ne kažu ti si luda bre, radiš na osobi za koliko par? Uopšte neću pričaju. Na Zlatiboru maline, tamo preko godine, malina, šljiva, ne znam šta, oni zarade... Da, oni za... oni imaju malinu, šljivu i nemam pojma šta još. I od 3-4 proizvoda oni zarade preko sezone, preko leta, kad su bi odrade na čistom vazduhu. Znate koja milina? Tamo nema ono da vi plaćate radnike. Nego svi kod jednog jedan dan rade, pa kod drugog drugi i tako u krug. Za 3 mjeseca zaradi 10.000 evra čisto. I po crnu. Ja. Ej, on se uzim u bleju, nema šta da radi. Ja imam moja kumove. Šta radi. Evo sad beru pole, isto tako. Ljudi su ceo život seljaci. Imaju ono, žive njih u kući, imaju, ne znam, njih 10 žive u kući, 3-4 dece imaju, sve to. Oni samo žive od krave, od ovoga, od onoga. To što ovi svi seru, ja teško, ma jeste. Ma, nije, ne, ima je stvarno. Ja ne pričam o poljoprivredniku, ja vama pričam o seljačinama. Vidite, ovdje kad vam dođe seljačina koja je prodala 2-3 tona jabuka, dođu ovdje nakrca dva stana i dođu i ovdje sere i kuk. I kaže, ja ovdje nikad ne bih živeo. I kaže, šta mi ovo izvam stan za 300 evra i šta ja s tim mogu? Džabe sam zarobio par. Razumete, ne pričamo ljudima koji potpuno normalno rade. Gledajte koliko je kilogram sira, kajmaka, projnog brašna, oraha, koliko je kilogram, koliko je litar ove rakije. Razumete? E sad, što kaže moja mama, ako je tako lepo, što ti ne ideš, ženo imaš tamo u selu? Pa što si ti ženo tela pobegneš u Beograd? Pa jes. Mislim, ja bi otišla na planinu, nije uopšte problem da živim na planinu. Nije problem. Trenutno je to nemoguće zbog Jovana. Znamo šta ja radim tamo kad ja ne znam ništa to da radim. E pa i oni su se naučili. No, ma nije to ni teško. Sad gdje bre ovo mozak ne ispašu? Nije to što moja mama sad je otišla na selo kad je odeš u penziju. Pa da, i Milin. I uživa tamo. Pa ja da, sam da, svi uživaju. Zašto nema pritisak? Čist vazduh, non stop. Imaš te radski šta se kad radi, tako da. Malo praneš ujutra. Evo, da vidite brvi razliku u ovom brašnom što je Vesna donela i onim jajima što su donosili Irena i Vesna. To ne možete poredite razliku, jebote. Ne možeš porediš razliku. Koja je to razlika u ukusu? Ne bih mogla da kupim ja, nije zato što neću dam da izgledam. Ma miriš, ma kapi, ne možeš da pojedeš. Da probam, samo da leće. Pa da. Ma nije, nema nikakav ukus. Smrdi se se na komponente. A to mi pošali u kući, može stoji pa 20 dana u frižideru, ništa. Ma može i mes. Pa da. Kaže, je tvoj? U ljubavi. Ej, sad kad poleta, zašto onda mi svi trčimo kad nekom stresu i civilizaciji? Potrošačko društvo. Pa nije, tu uvek imaju osjećaj ljudi iz manjih sredina da treba negde zbog posla da odu. Da nemaju posla. Kog posla imaju da imaju posla, sedeli bi tamo. Jel da? Pa niko neće fizički da radi, u stvari je najveći problem što niko fizički da, ali znaš ti koliko je jedan sat intelektualnog rada, ti je ekvivalent 3 sata kopanja. Pa to ti kažem, znači, ja 3 sata fizički... Pa ne, nego ti je teže sat vremena da misliš, nego da 3 sata radiš fizički. Kako budiš mozak? Da, ali što je to ti gre, zemlja traži preveliko ulaganje, ti moraš da imaš keš na zalihama, da bi u zemlju uložio da prinose. Jeste, gre, ali moji su babi i dede bile poljoprivrednici, ta moja baba 50 godina. Na to. Imali su krave, svinje, pa da, znači one, ti kad imaš malo tele, ti isto kao da imaš bebu, da, da. Ti ustaješ noću, da. Kao što tvoje dete je sisalo na 2 sata, da, ti tako te, ti tako te, ali ti nemaš to jednom godišnje, pa znači, ti imaš naprijed 5 krave i svaka krava malo ima tele. Da, ali recimo moja mama obožava njene ono koze, obožava, ona trče, ona se igra s njima, ona uživa u njima. Znaš, ali ajde ti to da živiš teo život, zato što pa mama je nije živjela tako teo život, ona je sad otišla tamo, obrate, od kako se rodila ona to pa radi. Da, da. I njoj se slučilo. Znaš, pa ti si non stop, evo, ti si sa sela, dete, znaš šta je, mislim. I ja nije bilo naivno. Nije. Znaš, da ti ono kao da imaš malu bebu, jebote, ceo život pa imaš. Da. Ja sam pa, mačiće tako gledala, kamo što drugo. Pa onda ujutro da se ide ono na njivu, pa ne ideš ti na njivu, da ustaneš u 9 sati, pa piš kafu, namažeš ti i kajmak vidiš. Koji pet je. Da, ti ustaješ. Kad je leto, kada, na primer... U 3-4. Da, to je kvalitetni rano. Da, zato što do 12, ne, zato što do 12 je već mnogo jako sunce, pa možeš se razumjeti. Ne, može ti, a na primer, ako hoćeš da koliš pilat, tomno. Kako ga da koliš, jesi luda. Tomno. Imaš to mu pilat. Joj, ne, bilo. Mora ti to i da počneš da jedeš tako. Kako ćeš mu uloči? Mislim, znaš, naša percepcija, moj tata isto sa sela, a mama mi je grafsko ovde Beograđe. Pune ih ovim kolonima. Selo, ovo, kaže moj tata, je, pa da te probudi u 3 sata noću da zreseš pastuć. I tako to. A da viš kako su... Ne sme, kad krene rosa, ti ne možeš da čistiš. Ne možeš. Znaš, a naša percepcija grada je, sedim, pijem kafu, jedan sir ili kajmak. Aha. Kajmak se, kaže moj tata, bre, kak' je kajmak, jebote, kajmak se prodava, bre, ja tamo pijem surutku. Razumeš, mislim... Isto ima ne pa, ali razumeš, naša percepcija sela je da ja odem u goste, eto to što sam išla na razpust, kod babe ili kod neke drugarice ili kod nekoga, i to je moja percepcija sela. Idi, brate, ti pa živi tamo cijena. Ovo ću brinati. Ja, u 3 sata se idemo čupamo onaj makune, znači kao suvore. Ajde da se vratimo na ovo, ali ima šta da se jede, to je poenta, razumete, vama ne treba živ keš da bi vi jeli. Tačno je. E, a ovdje ćete malo morgen da jedete. To je tačno. Jeste jebote šta. Ali je sve to mučno. Pa dobro, ali imaš što da ideš 100%. Jabuku imaš, se popneš da jedeš. Ne treba ti 270 dinara da platiš da bi pojao jabuku. Ne treba ti ništa, samo se popneš i bereš i jedeš. O, dja ovaj, kako se zove. Kruška, dja, jabuka, dja, šljiva, biraj, šta hoćeš. Jeste, nego sad to sve prskano, pa ne znaš ništa smiješ da bereš, da li je prošlo karence. E, karence, od 8 do 20. To otruješ. Ja gledam se drugarica otrovala. Da, ja gledam je otrovna jabuka, ovo što, ja gledam sve ovo što prodaju ove leti, ove kukuruze, oni to se kradu iz njiva. A to je sve prskano. I oni to samo kradu, a ti nemaš pojma šta je. Znaš kako su ljudi potrebovali ti kukuruze, ono što se to tako prodaju. Jer to se sad se... Oporanjaca. Pa da. E, slušajte ovo. Ako mi uzmemo u obzir u kom pravcu će se razvijati dalje stvari, spremite se za Urana. To je ono što je ovaj, definitivno važno. Spremite se za Urana, udahnite duboko. Znači, to je prva stvar, spremite se za Urana i sve što vi možete da promijenite, vi to promijenite. I naravno, neka to budu racionalne promjene. Znači, nemojte da to bude promjena u kojoj ćete vi da napravite haos sebi od života. To zavisi od svesnosti čoveka, nivoa svesnosti. Ja pretpostavljam da smo mi već na nivou da možemo budemo poprilično svesna biti. Kad je to egzaktno, profesorka? Šta? Sad je Mars opozicija u Uranu. Sad ću ti kažem, turila sam tamo neki tekst. Par dana, prosim. Da, ali to se već osjeća. 30. novembra. Recimo sad kardinalci, oni osjećaju taj aspekt na dva stepena. 31. Svi osjećamo ranije. Ili reakcije. Znate, mi svi osjećamo ranije. Vidjet ćete da je to aspekt koji će tamo najjače 30. novembra, 1. decembra da radi. Već pazite, 1. decembra ulazi Venera u Strelca. Pa onda imate 9. decembra Mars u Škorpiji. Pa onda imamo i Saturn u Jarcu koji posle toga ulazi. Imamo naravno i čvorove koji su malo retro, malo su u stacionaru i ostalo. Oni nas malo cimaju napred, nazad i tako dalje i tako dalje. Tražite dan kada će i mjesec biti u kardinalnim znakovima. Mjesec je 30. Odnosno 30. će biti u ovnu i tada imate mjesec Uran u ovnu u opoziciji sa Marsom i u kvadratu s Plutonom. Imaš tekst, stavila sam tekst na web sajtu. Jovana, to je četvrtak, mi ćemo biti ovdje. E pa ako nekad, u svijetu nije odavljeno, nama ništa neće bolje. Da, bolje ovdje. E, slušajte, pita me devojka, prošle nedelje, prvak, da li sme za juču u sredu da dođe u Beograd, pošto putuje do Beograda? I gledala je tranzite, šta se dešava? Kaže, bit će neko sranje, da li uošte da krećem za Beograd? I ja se nasmem i ovaj... Juče se ona vraća kuće, juče je bio zemljotres, znate, u Kraljevu. Nije bio jak, ali je bio zemljotres. I njih su zaustavili na sred puta, znači malo da stane autobus, dok se ne smiri. I crkne guma, pa su čekali neki drugi autobus, pa došli kuće tres u pet. Znači vi možete vidjeti jednostavno, a njoj je to sve bilo u trećoj kući. Zato me ona pitala da li smije ušte dolaze. Bila je juče blokiran Beograd, poštere su štrajkovali. Poštere? Išli su od Ušća do... Da, poštere već danima štrajkovali. Da. E, oni štrajka od onda kad sam ih slikala u košti. E, slušajte ovo, ako vi mene pitate da li vi uošte smete od u četvrtak da dođete, ja bih rekla, naravno da spemo, pa ovo nije prvi put da se događa, ali je zadnji put da se događa u kardinalnim znakovima. Da. Prema tome, nešto će mnogo bitno da nam se promeni tamo do 9. decembra. I ovo što je sad Vesna uradila, ja se gledam ovo, to je ono da više nemate trunku snage. E, to se događa kada se zadnji put dešava opozicija. Ali da stvarno više nemate ni živaca, ni snage, ni ničeg i hoćete sve da otrati u pičku. Ono što je Vesna uradila, ja sada skroz podržavam. I skroz sam je sad podržala. Prošli put nisam. Prošli put sam rekla da je moj slučajno 6 mjeseci trebalo, nemoj si luda, jesi normalno. Sada odmah sam je podržala. Jer je ovo zadnji udar. I sad šta god uradi, super. Razumete? E, tako i vama kažem, ove sekunde, šta god odlučite da uradite, do 9. decembra ja vas podržam. Sve sad. Sve nas podržam. Ti otkaz da vam? Ne, ne, ne moramo otkaz. Ja neću, ja volim ovoj profesor. Što bi dali otkaz? Nešto drugo, meni tu u životu. Slušajte, šta god vam se događa do 9. decembra, kogod vam šta nudi, recite lepo da i nemojte ko, da izvinete na izrazu pičke i kukavice, kažete ja, šta ako bude ovo, šta ako bude ovo, šta ako bude ovo. Sve, hoću. Ako zove Irenu i kaže imamo super stan, hoćeš da vidiš kođu. Ako ti kaže cimerka, ajde sedemo da imamo se dogovorimo, možda bi mogli da dignemo kredit pola stana. Hoću bre, nije bitno koliko će ostati na poslu. A mora se desiti neka ponuda. Desi. Nešto će se sad dogoditi jako dobro za sve. Šta god da se desi, prihvatajte. Ako ti ponude da budeš menadžer na poslu, hoću jebano. Šta sad? Ani, šta god da se dogodi, koja god ponuda, hoću bre, nema problema. Detetu Marinija, koji iz Ebancije kaže ona švalerčina i kurva, ja i živim u Zagrebu, ti kažu oči. Čisto da viš šta će se desiti. Kurva, kurva, kurva. Pa ne, kurva. Kurva. To je prvo, što moram se rekla, Šemca, pristajem na sve. Šta gledamo, kako da gledamo odakle će doći ponuda? Gledamo Kojom kućom vlada? Znači ovan vaga... Gdje vam je u Natalu u Ranu? U Natalu? U drugoj. U drugoj. U trećoj. U devetoj meni. U petoj. Pa ti će se udržati se u sebi sam, šta ti je? Gdje je to reći da ga izdaviš? Ja ne znam trenutno tvoj emotivni status, nisam pa dugo se bila. Nema ništa. Biće. Nema ništa. Nek se stariše koliko hoće, ko je jebe, nek se dere, ima suda i tako. Nek se vidi pičku hoće. Kako, zašto bi... E, kako ona ponudu sad može dobije sa Uranom u petu? Može svakako ponudu da dobije, velike promjene. Može dobije ponudu i vezano za posori, Uran u istom znaku da je ti šest. Jeste. Znači, možda dobiješ i ovakvu ponudu, neku vezanu za partnerstvo, te muva neki dečko na preporuču. Ali to onda treba da bude do maja, dok ne uđe u vika, jel? Da, da, ali sad kreće, sad je novembar i decembar, znači, ako decembar, mnogo bitno. Da, sigurno. Evo trčiš. Ko, udri, ubio i čuvio. Ako je pošao predstavanje i ole, skoncentrizana sam opasno, tako da. Ne mogu da sad postičemo. E, znaš šta je glempar? Znam. Da, ne glede, godo. Taj to je glempa, ovo je čvrga. E, juče me pita Bubi, koja je razlika između jaila i prizona? Mislim, jedno i drugo zatvor, razumeš? Samo što je prizon, to je ono kad si baš ono, osuđen na 50 godina, jail je... Kao pritvor. O, da je, kao pritvor. E, i juče mi je stavio mozak u jednom momentu, rekao, Bože, šta me bi da odete, jebo te rekao, šta ćeš ti u jailu i prizonu? Kako je pametan, Bože. Pa da, da, ima, znaš kako kad ti odvali neko pitanje, ti se šokiraš, otkud mu bre ta pitanja? E, a ja mrtva umorna, znači ne znam gde sam, legla ću spavam, Jovane, molim te spavaj, čekaj, još i onda te pita. E, a nisi vijest, je upoznala Ninoslava s numerologije, ja, pet planeta u devici. Ne mogu ja. Ali je rad pozdrav. Ali ne mogu ga, ja ne mogu njega. Jebe ga rad pozdrav. Nemaš sad. Ne mogu ga. Znaš, da prestaneš. E, a za Bug je da viš koja ima pitanja, ali on je sve u devici bez cunodoli. Samo kad ti odvali nešto. E, pošalje Vesta sliku mačke. I ja ga zovem da vidim mačku. I ja rekao, dođeš cice mačku, koja je ova mačka? Jao, i sad ko će njemu da objašnjam koja je mačka, otkud ja znam koja je mačka? Reku persijska. Nije persijska i tačka. Zovi, pitaj, tačno, hoću da znam koja je. Či smarao me dok mu nije rekla koja je mačka, nije me ostavio na biru. Nije, hoću tačno znam koja je i šta je i sve. Vidite, najjače će da se uzdrma ono polje gde vam je Uran. Tu će mnogo, tu će trebati bar 4 mjeseca, se to smiri, zbog vaše odluke. Ali meni Uran jeste u petoj, ali on vlada šestom. Znači, šta vlada šestom? Ne vlada šestom. Uran je u istom znaku da je šesta, šesta, pa da, a u petoj je. Znači, najjače će srce tu će trebati 4 mjeseca da se smiri. Meni srce ne ovo. Ja ne bi ole, ali je. Ovo ostavi, ne se griže. Oslavađu se. Uran se rekao, dosta mi je. Dosta mi je više od drana. Ja kad bi mogla da oslabi malo ta druga, evo neću gledati financije, ali bar eto kad mogla da oslabi. Ajde, Vesna, Uran u trećoj. Ti si fenomenalna, Uran u trećoj je bilo ostavila, fenomenalna. U petom, pa ja je gotovo, izvan je život koji će mora drba, familiju, komunikaciju. Koji će program to familiju, sve si ono, film se. Ne sam čula, Jovanović. Kaže, bere su emotivni život. Vesna, Ana, čekajte. Aj, bre, čutite, pa ne čuje devojka predavanja. Ne čujem, Jovan, ajde, šta će reći? U Vodolija peta. A Uran u trećoj, to je znači ljubavna veza koja će podrma komšiluk, familiju, koga hoćeš. Familiju, ostalo. Ne znam se više. Meni je Uran vladar sebe i osebe, a u četvrtu je. Meni će celu kuću da izdrese moja odluka. Još ćemo šampiti. A tebe? E, slušaj, prošli. U deveti. A Vodolija? A Vodolija u 11. Da, prijatelj. Evo, to je 8, 11 i 5. To su ti planovi i želje Nade koje će mene da uznemire na narednih 4 mjeseca. A da 9. A 9, koji drugi? Pa da. Koji drugi može bude uznemiren ovde? Da. E, a slušajte, meni prošli put kad je bio taj aspekt, znači u novembru ja sve nagovaram da se razvode, u decembru promjena 7 i 8 i moji 4 mjeseca je bio haos. To ljudi nisu mogli da se osveste što se ja napravila. Niko nije mogao se osveste. Branku sam zvala drugog, prvog upoznala Cicija, trećeg me zaprosio, petog zvala Branku, ona bila na Kuponiku. Da joj kažem, pod hitno se vraća nazad, jer je u kući haos. I ona mi kaže, pa šta se događa, reku, udem se. I ona kaže, za Nenada. Reku, jok, za nekog bracu. Kaže, pa ko je sad pa taj? A ne, tamo. I ove, onda se vratila sa puta i rekao, nemoj ovo da mi radiš, hoće se pomru, jel? I oni su svi misle da se zajebam. E, znači, kad obratite pažnju na sve to, vi možete vidjeti gde se događa promjena, gde će 4 mjeseca da se trese i šta sad? Ja sam fizički još nalazi ili šta? Gde se fizički još nalazi ili šta? Gde se fizički nalazi u ranu, u natalu, tu će da trese 4 mjeseca. Da ćemo ja više. Znači, manje neko može da me trese naravno 4 mjeseca, ali tako? Ma kako? Pošto treće, da pošto treće, da treće, to će da trese familiju pa rođake i da trese. I mlađe šefe. I mlađe moj dragi šefe, da mlađe da otkaz. I mlađe brata. Znači, to je ona malo probješnjala. Šta? Znači, gledajte, gde su on te osa? Kod Vesne krenuo, pucam drvo da si žive i zdrava i ušte ne razmišljajte. Vi ćete biti sada zbunjeni od decembra, kuću, dalje kako ću sad dati. Uran uvek traži, snađi se u kodu. Ali sad to pomaže sad, pošto će Saturn ući u Raca. Ali slušajte, 2001. pomagao, jer je Saturn tada bio u blizancima. Bio u blizancima, da. Znači, oni su imali dobar aspekt. Trigon. Da. Ali sad će imati kvadrat, što? Ne, sad imaju trigon. Saturn i strelca. Pa ne, ali onda će da uđe i Saturn u Jarca. Da, 2001. imao para kako. Da, Saturn u Jarca, da. To si ovo oko 2001. ludilo kako. Ali meni je sad uvijem u 7. Da li je radila sad u banci? Ne, radila sam u novinama, imala sam ali veli da je tu Natalu urana, upravo je. Neki 6. maru za 2 dana. A gde ti Vodolija u događaj i na privatnom planu i uopšte po pitanju hobija, zabave, privatnog, ljubavnog života koji će da trese drugu kuću. Drugu. A sad Jovana, pošto je Pluton u Jarcu, kako onda sad sve to gledamo? E, gledajte ovo, sada je Pluton u drugoj dekadi Jarca. On je na 17. Znači, i on sa 17. stepena polako ide na 18, pa se tegli. I on će sad samo da pripomogne Saturnu i Marsu iz Jarca da betoniraju da. Situaciju. I Uranu koji kad trči u ovna, to ubika, to će biti promjene koje će biti zaista permanentne. To je kao da ćete da bacite nuklearku u neke segmente života. U smislu da promenite iz korena nešto. Hvala Bogu, te u zemlji nema ništa. Hvala Bogu, imam Veneru u zemlji. Hvala Bogu, sve mi u zemlji. Ja sam nešto generalno. Ja u zemlji nemam ništa. Ništa ja ne veneru, ništa. Meni ste u Anduhu i vatre. Ja nemam to. E sad vidite, slušajte ovo. A šta ako vi to isto vidite kod nekog drugog, a taj ne reaguje uopšte? Onda meditira ne, non stop. Ne, uopšte ne meditira, nego on to pokazuje u bliskom okruženju. Voda sve će da pokaže, ali samo kod onih koji su mu najbliži. Voda uopšte nije zatvorena, ali to pokazuje u najintimnijem krugu. Recimo, opet da se dotaknem persone koju kad uvati najbolesnije ludilo, mi ga najebemo najbliži. Onaj ko treba da najebe, oni si misle da je to savršena jedna osoba. Da. Razumete? To niko ne može prepostaviti dok je to otišlo. Kad imate zemlju, zemlja kad se potrese, mnogo se potrese, ali to ćemo mi da vidimo. Ljudi koji te ne znaju, ti odeš na posao, okolo šetaš, to niko ne vide. Vatri, šta god da se događa, to zna ceo svet. To ja, to sam ja. Meni je poziv u vatri i ja odmah serem i kukam i kažem što ja samo da patim, bole me dupe, ima ceo svet da patim. I vazduh, naravno, ima da ga progovori na dupe, ja. To jest ja. Pa i ja ću onda, meni mesec. Pa da, ali ti imaš od svega pomalo, da. Ti znaš i da se primiriš, i da planeš, i da progovoriš i sve. Mene drži samo mesec u škorpiji. Pa da. Inače. Mene nema šta da drži. Znači, meni je sve u vazduhu i podzemku lagu. Ja sam vatru. Držim se ko zapravo. Jole, a šta ako recimo neku ascendent voda, a sve u vatri? Pa ništa, to imaš. Katastrofu, to ti je ono ključala voda, to ti je proključala voda, ta je, isto, zašto bi babe rekla, cikijatriju. Taj za cikijatriju. Ko? Pa ko ima sve u vatri i poznaku vodi, taj nije normalan. Tu imaš kombinaciju vode i vatre. Pa ne znam. Psihijatrija debela. Zato što plane opet voda, mislim. Da. A kad na celu sad ovu sliku dodamo čvorove, kako onda? Ništa, oni samo donose ono šta ti je tu trenutno što je važno da se aktivira. Gde su sad čvorovi? Čvorovi, 18, lava i vodolija. No, ne, ja, tebi... Meni je 11.5. Meni je 11.5. Pa da, meni je 11.5. I nama, znaš, 11.5. Nisam trudna. Ne mogu sad da budem trudna, sad mi želim i ne doživit ću. Baš na isti stepen ili kako? Ne, on se osjeća, tako prilazi, znaš. Ali on traži društvo i ostalih planeta. Nema veze, malo će se vratiti. Gledamo te aspekte kako drži, dođe. Drži cijelu godinu. Ne, to su nebe sudbinske događaje. Ovo je samo u kom pravcu i do događaja. Čekaj, ne mogu sad, mogu mi ovo strašiti. Slušajte, ovaj aspekt kad imate Mars opozicija Uran i usput Saturnovu podršku, to doslovce značajno jedan događaj menja sve. Jedan potez menja sve. Sve menja to u životu. To je svi ljudi... Slušajte, zove me devojka da me pita da li će sudati za dečka s kojim je u vezi. Daj mi podatke 2000. godište. Ja rekao, bre, to je Jovan Gajić, jebote, kako, koliko ti imaš godina? Ja krenem da računam koliko ima godina, 2000. rođena, znači ona jebote sledeće godine 18. Da, da. Rođena je tipa 2. 3. februara 2000. Ja još razmišljam šta bre ova deca bre oko bubi da me zove da me pita kad će se ženi. U stvari ja uklavirim da je ljudi to bilo tako. Meni juče, uopšte nije bilo juče, ono 18 godina, ma naravno da se neće udati. Šta će udati? Tada otkud ona znam da li hoće, neće. Dobro, imam ja drugaricu koja je rodila se 17 moje godište, ono je već došla fakultet. Znači, to je, razumete, da se šlogirate. Ja razmišljam, Bože, pa ona ima koliko ima 2, 3, 5 godina. I ja rekao, koje ste vi godište? Rekao da nije 90-o, 80-o, pa da je prebacila pamet. I ok, ono ja ti pričala letos kad sam išla isto ono staro kumstvo. Baba tog deteta je moja godišta. Pa da. Baba. Baba. Pa naravno, pa Dragana Bajić je moja vršnjakinja, čerka tom, su da li to velika. O, zašto je majka deteta, on ima 21 godinu, što naše majke su se jedna trudala, rađala deca 21, 22. Moja mama u 20, mama u 30. Pa i mene moja u 30. Moja u 20. Tačnije, mama me rodila u 31. A to je za ono vreme bilo i mene mama rodila u 29, to je bilo u jebate. Pa da, matora si dobro. Da, da. Pa i tata je bio u ono vreme kod da mi je deda. A tata je imao 39 kad sam se rodila. To je bilo kod je deda, ono i... A danas, pa ko dobije muškarac, dete s 39, taj poremećen. Taj stvarno nije normalno, to je prerano. Ne, pa meni sad kad čujem da neko ispod 30 godina se ženi u da ima decu, jebate meni to koji je. Pa da, da, to ja odmah mislim se gotovo najbogaje ima razvod 100%. Ima kad nas, na posljedno 75, ja kažem, troje dece, ona se uvrede što sam joj rekla troje dece. Znam, ali meni to, znaš, uopće ne vidim zašto bi se... Slušaj, istog datuma kad i ja, samo u drugo vreme i u Hrvatskoj rođena Aleksandra od Ulemeka žena. I živi ovdje u Durmitorskoj. I jednom je neko dolaze u školu, pošto nas dve u paci, ja identično, iste sam. Da, ja imam tako kosu kod ti. E, ali mene, ona je spone strelac poznat. Pa ona nema plavu, nego više onako ona, boja meda, znaš, i ravna, i nešminkasa, ali ista paca, čovječ, isti nos, isto usta, isto oči, sve isto. Samo što se ona malo šminka. Tipa, stavi maskaru i stalno se krije iza naočara i to. I višla je, naravno, od mene. I nas dve kad smo sedeli, pričali, nas dve se ovako gledava, evo da je za isto. Znaš, ali skroz drugi mozak. Znači, istog datuma smo rođene, ona bar ima 4 dece. Prvo dete ima 23 godine. I prvi muž je sve kriminalci, ludaci, i to prvi je ubija na ratištu, neki kriminalac. Pa ovaj je, da li je kum od njenog prvog muža, ovaj Ulemek. Znači, to Bože me sačuva i saklona. Kažu se, Ulemek strašno ne plaši. E, ma plaši se Đoko od nje. Nego, ovaj je fora da... Pazi, ona tu prolazi ulicom i neko išao u školu i sleđa, mislio sam ja, i trču Jovana, Jovana, ona je rekla, nije Jovana. Ja sam mislim, jebote, dobijem metak da neko misli, ja sam ona. Ja. Pa majke mi, jebote, beže bre, me otme neko, do duše ne može me otme, imamo drugačiju boju kose, ali paca skoro ista. Ista građa, isto sve, samo je malo više od mene. Pa ti sa tvojim plutom sunce, mama. Ma zajebi mene, da tako u životu nisu interesni. Može da te otme. Ništa, Mars na 7. Takve bre budaletine u životu me nisu zanimale. Takvi ološ i to. Ove, ali je fora da smo pominjali, eto, ona ima 4 deca. Bože me sačuva i sakloni istog datuma rođena. I jedva je upisala Megatrendić i tako da nema ni osnovnu školu. Izbio rat kad je bila ona u Vukovaru u osnovnoj. Inteligencija na nivou retardacije. I samo je lova interesuje, samo lova. I tuđa lova, naravno, nije njena. E sad vidite, a pazite, istog datuma, samo različito vreme. Znači, ona je rođena, kad je ona rođena? Ona je rođena negdje u podne, tako nešto. Znači, i mesec nam je tu isto, sve nam isto, nije ništa pobeglo mnogo daleko. Ove, šta je poenta priče? Poenta priče je da ajde ona ima 44, pa da kažeš, pa dobro, šta sad ima 4 dece i to. A bre, ovo 2000 to će sude. Pitar ovo, jao moj, pa znaš kako se rastuži mala, pa krokodilske suze, pa sve mislim, Bože, sam ja ovako sa 17 plakala kad bi neko kaže da neće sudariti za nekog. Onda se mislim, pa vjerovatno, pa pre bi tad plakala nego danas, danas me gleda dupe, a sa 17 je to smak sveta. Ove, tako da sad ove promjene koje budu dolazile, vi se spremite za dobre promjene i naravno nemate razloga da se plašite. Sad samo šta god radite, nek to bude dobro, brzo i uvek će biti dobar preokret. I 4 mjeseca stres. Pa da, ali vidite, znate šta, vam je u suštini prvi put kad nešto u životu menjate velike šoke. Pa što 4 mjeseca? Pa to treba u ranu da se umjeri. Sad u decembru šta se bude događalo? Znači ti imaš decembar, januar, februar, mart, 3 mjeseca, dok on ne uđe tamo u dobika, bar 4 mjeseca debelog truckanja. Mm-hmm. Ali kad ti se lepo dešava, pa mislim ako se sećaš ono kad treba, pa, naravno, da ideš, ne znam, prvi put da radiš, pa prvi dan ideš u školu, pa, pa prvi sastanak s dečkom, mislim, sve ti to stresa. Pa jest, pa prvi dan astrologiju, da ću me bijem, neću me bijem. Mislim, tebi svaki put kad razmišljaš nešto, ti ideš prvi put kao šta, gde, kako. A, Jovana, pošto tebi je to, ovaj sad sve ide na Veneru. Da. Znači ti u naredne 2,5 godine moraš da se stabilizuješ, da? A mora, pa to će biti ranije. Ja srka mi se on treba starati. Mene ostalo ne interesuje. Ove, juče pričaju prvaci, kako ko artikuliše emociju? Da vidite Veneru ribam, pa ona bre brate čoče pala u nesvest. Ne može progovori koliko osjeća. Venera u biku se postidala, crvena u pičku, materinu, sedi i ćuti, ne može da artikuliše emociju koliko je osjeća. Venera u vagi, jao, pa ja, pa ja, pa ja, a lepa ko lutkica, kako je lepa devojčica, vaga, devica ima Veneru u vagi. Kao lutka lepa, jao, pa ja, pa ja, pa ja. Venera u ovnu, odmah počela se svađa, Kristina. Venera u škorpiji, ja ne verujem nikom, kak je. E, imamo dečka, škorpiju, sve u škorpiji. Kaže, dečko, jes, da ja kažem da mi se sviđa, pa kaže, odmah od toga nema škorpije ništa. Škorpije su u škorpije. Da, da. Pa, ascendent. Da, da, ascendent i device. Mesec. I mesec, sve mu u škorpiji. Dečko, bombona. Kaže, oko mene drugarica koliko hoćeš, ali to neko se meni ne sviđa. Jovana, taj bombona nije. Nije, super je dečko ovako, znaš, ali nije bombona za devojke, vjerovatno za njih je patologija. E, ovaj, i gledate, ima nas dve sa Venerom u device, ja i Ruskinja. I kako ovaj, nas dve artikulišamo emociju, pa otkud mi znamo kako vi, znači mi samo džangrizama, tražimo grešku. Razume? Da. Prema tome, i ja stalno ponavljam ko će to plati. Kaže, devojka treba da ide sada sa, ta što ima Veneru u biku. Ona nagovara dečka, 3 godine su u vezi, da idu za novu godinu u Temišvar. Kako, ko će to platiti? Mene to prvo interesuje, ko će to platiti? Kaže, pa ne, mi već imamo fond za to, pa reko, šta onda imate da dogovarate, jebote, čoveče, kupiš karte i samo ga obavestiš, aj zdravo idemo. Pa nije to tako lako, to ti je dobra Venera. Nije to tako lako, pa šta je lako, jebote, šta trebam da radim? Razumete? E sad vidite, ovdje ako pričamo o tome, ovaj, šta će vam se u narednom periodu događati, spremite se da će naravno da Uran uvijek donese neki stresić. Ništa bez stresa. A onda i strapa, i stras, i sve što ide. Prvo sad kreće od ove opozicije, sljedeći korak, gledajte šta imate u škorpiji, u biku, u lavu i u vodoli. Sve što nemamo u ovom vazi, raku i ja. I u lavu i u škorpiji. Znači, ovo je sad zatišje veliko pred buru. Ali veliko zatišje. Da, že, ja sam jako kukala, malo bilo dosadno. Su već imala velike promene. Pa znam, ali bilo je dosadno posljednje 4-5 godina. Ništa, samo je kukala. Ja kad sam se pridružila i uskukala jedno leto da mi je dosadno, život mi otišao u pičku materi u vrlo brzo. Pa da, nazaj sam kukala i u nju, cicu u augustu dobio imparte. Da. A ta 2 mjeseca smo kukale da je sve dosadno, sve sranje, ono... Znam, ali mi se navikla, mislim, meni je ceo život na primjer, ono je čupre jedno 2010. Je, ali bilo se, to je pojenta koliko smo imali godine. Da, ali meni je bilo cijelo godine. Meni se tak i da nešto dešavalo, jebo ti razmišljaj, ono sve imam, imaš neke događaje. Jedno, najđe ti 5 godina života, nemaš događaje. Ni jedan. Znači da sad ono ko padne ova slika i ja da kažem, eto pala slika, jebote ja srećna, nešto desilo se nešto. Ništa, ono sve je tako neki smor. ono, ustaneš i jedno spavaš. A to ti znači dobrodošlo u sranje godine? E, to je ta uran, opozicija uran. Pa onda kad krene da ga lomi, da ono kad imaš ono utisak da si ustao u ponedeljak i zaspao u petak. I to ti je to. Znači, pa da, i ne možeš više razlikuješ da li je utorak ili petak ili četvrtak. On, ti se pa isto ne. E, ali sa 15 godina ti je svaki dan ko 20 godina da je prošlo. Što i normalno, to su godine. Za koju godinu kad dođeš u moje, samo razmišljaš o jastuku i organu. Mnogo lepo neoplemenjivač, bokor, plavi, miriše u pičku, kao matrinu. Duša. Kao... Posteljina, bela, debeli pamuk. Samo nesvešćivanje kad uletim. Ja samo dobijem iz... Verujem. Ja juče sedim ovdje na predavanju i sve vrijeme mi u glavi ona posteljina i ono kako miriše i kako ću ja... Pišu. A Jovan na jednom krevetu, pa je onda napravljen krevet za Snupija. On ima svoju posteljinu sa sve svojim jastukom. Pa do njega ide moj krevet. I ja sam ovako... Pašče, u sredinu i ovo novavo. I on ne sršćive. E, to je, a zamislite kako će bude sa 60-70. Pita me neko gde će za novu godinu. Rekao, ja da spavam, jeba. E, ovo je prvi put da ja ne želim nigde da idem za novu godinu. Ne, on ni osjećaj da je na novu godinu. Ma kak? Ja nisam godinama nije išla nigde ono nešto sa te neke... Nikad nisam imala osjećaj, meni je svaka nova godina prestala jer mi smo tamo imali popise i govora. Nemoj da lažeš, prošle godine sam bilo prošle godine, da. Ali skoro svake, mislim ne skoro... E šta se ja sve prošle godine spremila s jedem? Niko ništa nije jeo. Što? Nik, pa otkudam, nikom se ništa nije jeo. Samo smo pili kafe i pušali. Šta si sve naspremala, to čovjek ne može živ ni da pojede toliko jasno. E, samo smo pušali, pili kafe i pili kisele vode i niko ništa nije jeo. Ja ne znam da li iko probao. Sanja je još dobila bjela. Ti si malo jela, ne znam da li... malo... Sad ću da vam pokažem tanjer, ovaj, pa da kažete da li je to malo... Imaš taj tanjer. Imam ja žive sve sam. Imam. Ja sve imam. Ja znaš da ja sve se čuva. Sve se čuva, sve se ima. Da li neko ima pitanje? Prije nego što pređemo na vežbu. Šta ćemo gledati? Da li ima neko pitanje? Dete Marina. Vezano za... Sad će onog Urana, Neptuna, Plutona... Ne. Venera. Ma šta me briga za Veneru, neka je tamo, neka čuti. Ne možda čuti tu sva dešavanja. Tako je. Tu ima baba... Upalio je klem. Baba s juga, neka čuti. Mane babu, nema baba Veneru u lavu nego ti. Tako. I kažu mi je tamo. Šta će se, kako će se to odnositi na ovaj stelium, ovaj transit iz Pluton, Saturn, Mars od februara do ja to septembra meseca? Govori devojko. E, slušajte, Mars će doći do 9 vodolije i vratiti se do 27 jarca. Znači, on će praktično od 27 jarca do 9 vodolije da aktivira sve. Znači, opet šta imate u fiksnim znakovima? Vodolija, lav, bik, i škorpija bit će na udaru. Kada? Pa to će sve da upali od leta. Od mara, tamo od aprila. Od aprila? Od aprila pa do septembra udri. Da. I ona meni sad da ovaj uvolen transitni inkonjukcije na mesec. To ima neke veze, nema. Ma ne, ono, to je sitna iritacija. To je više ono, to ti ometanje sna, tako da nemaš se umiriš. Da, da ali imaš tremor. Pa ne, nema, nego ono, uhvati ovaj suvi kašalj. Pa ne mogu da saspem ili. Ti je uran u 12. inače u Natalu. U uran, ne u drugoj. U drugoj. U konjunkciji s mjesecom. A pa dobro, i to isto zna da poremeti skroz. Mm. Meni u vodoliji, ja ne mogu, evo, ja sam jedva ustala kad sam vama poslala poruku. Jedva. A sad kad dođem, sad ću opet da divljačim do, Bog te pita kada, sutra moram u 6:30 da ustavim. Pogledaj ti, što niko... Bože ne, sačuvaj i sakloni, šta ona se čuva u glavu. Nisi ništa pojela, šta? Slušaj, prevesta, ti mene moraš da obaviš nešto vreme da ja skupljam pare za to kumovanje, čuješ? Da vidim to sve. Pazi ti nju, jevote, šta ona čuva, Bože me, sačuvaj. Profesorka, može sad jedno privatno pitanje ili na kraju može izvolite. Vezano za hormonski status. Uran Venera. Aspet Urana Venera, da. E, pogledaj Bubija, prošle godine za novu godinu u odnosu na Vesnu i sad. Godinu dana, vidi. Da. Još mi je bilo verovatno neki cipelovni bos. Mm. A vi ste kova su odnosno tamo? Pa ja sam od ovde, jebote. Znaš koliko? Poveg. Kakav je? Aspekt Urana i Venere je dobar aspekt ili loš aspekt da je problem sa... Uvek daje problem hormona. uvek, to je izostanak menstrualnog ciklusa, neke ciste, bilo šta, bilo koji aspekt, čak i dobar, daje neki disbalans. To su se probudili hormoni. Da, ja sam imala prošle godine ili prepošle, isto neke problematike. Sekstru, pa dobro. Meni trigon, znači, već je evo drugi put. Izostaje ciklus. Pa to je uran. Uran na nerv, meni u 150. Ja te vidim kad tek sad... Ja sam godine isto uran to na Venere. Onaj dan kad je mami pozvalo, ja dobila bre dve nedelje ranije. I to, znaš kakav sam dobila čudan ciklus, neki brown. Znači, pa da, ne, ono, brate, neka krv katastrofa i dva dana odliv neki ludački i prošlo. Ja sam primetila kad god se uplašim, kad imam neki stres, da on meni se stane. Meni je mama kad je umrla, ja sam taj dan dobila menstruaciju, na primjer, a prestao mi 5 dana pre toga. Taj dan, samo, kljus. Jeste vi, pa meni se zatvori poslednjih par meseca. Ne, meni samo to... ja, meni dođe... To je za rakove karakteristika, znaš. I ne mogu da, ne može da prođe. Pa to je za rakove, da. Ruka isto to ima, nema po 2, 3, 4 meseca. To je za raka karakteristika. Znaš, tako može i kandida da ti... Da, podivljaju se. To je za raka karakteristika, za vodu je karakteristika da se sve zatvori. Znate, šta radi voda? A još jednom, šta radi voda? Samo se odjednom povuče i pobegne. Jel da? To vam je od vode. Meni samo skoči temperatura, sve je... To je od vatre. Da teče! Tako ja, stalno prehlađena temperatura 40 i ća. Pa da. I da bi temperaturu, ako sad sedimo i dođem kući, samo izmerim temperaturu. Ljusti, pa meni ništa. Tako ja nikad nisam ispod 37. Nikad. Ja kad mi nije temperatura 37, rekao, ju, šta je ovo jeba? Počela se ladi. Kad sam bila bolesna, ja sam sve mislila da mi je vrućina napolju i dođem kući, izmerim temperaturu. Ono 39,5, jeba. Da. A ja cijel dan sedim u kafani i pijem rakiju. Ono toplo, razumiješ, meni se curi, a ja sam mislim ono da se toplo. Ja došao kući i ne smijem ništa popijem, popila si ili neko... Kod rakije ćeš rakiju ima i ovo. Ne. E, vidite, šta je sa pojenta priče? Pojenta priče je da se spremite i za nekakvu neočekivane neke razvoje događaja. Ako sve mislite da će se dogoditi jedno, može da se dogodi totalno nešto peto. To je posao rana, njegov posao uopšte nije da on vas iznenadi nečim što bi mi mogli da predvidimo. Jel' astrolog uran? Ja. Ebemu ga na astrologa, nema sad astrologa, ne može ništa predvidjeti. Kome god radite, bilo šta da bacite pogled, šta će se događati narednih mjesec dana, samo ponavljajte da vi ne možete da predvidite šta je, ali da će se nešto naglo promeniti. Ja gledam u karte i sve pomeđu. Eto, samo da ti kažem. Više to da gore suz, sve crne. Ja blištim od svega. Pojdite brzi odje. Ko je bos? Nisam, ja ste samo jednom rekla. Ali drugi put su bile zaprepašćujuće lepe karte. Što kad je lepo, ja ne. E, aj ovako, vidite, šta sad mi radimo? Mi sad radimo kako da očistite um i kako da oslobodite energiju, kako da se umirite, kako umiriti um. Ko se nije skinuo u ove, kako se zove, pelene, nek se skida. Skidamo čizme, jel? Ko nije u trenerci... Mogu sada da prekinem pa da uključim? Da. Možeš sada i da ga i uključiš skroz.